Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden en eist €500 per slachtoffer. Naast het ministerie worden onder meer de landelijke GGD en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam gedagvaard. Op een basisschool in de stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. De 28-jarige schutter werd daarna zelf gedood tijdens een vuurgevecht met de politie. De vrouw was een oud-leerling van de school. Ze had een manifest geschreven. De Amerikaanse president Biden noemde de schietpartij hartverscheurend. Hij riep het congres op een wapenwet aan te nemen om schietincidenten te voorkomen. Nederland is voor bedrijven zeer aantrekkelijk om zich te vestigen. Op een ranglijst van de meest concurrerende Europese regio's staan 5 Nederlandse gebieden in de top 10. Het gaat om Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Amsterdam. De goede scores zijn opvallend omdat er vorige maand nog zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat klonken vanuit de Tweede Kamer en het bedrijfsleven. Oud-radio-nieuwslezer Donald de Marcas is overleden. De Marcas begon zijn radioloopbaan in de jaren 50 bij Mignon, de jeugdomroep van de AVRO. Daarna was hij presentator en deed hij mee aan hoorspelen. Tot aan zijn pensionering in 1998 was de Marcas nieuwslezer bij de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Hij overleed afgelopen vrijdag samen met zijn vrouw. Ze hadden besloten samen uit het leven te stappen. Zij was 84, hij 89. En dan het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het kan licht gaan vriezen. Aan de kust is het iets minder koud. Morgen begint de dag zonnig. Later vanuit het westen uit bewolking. In de middag gevolgd door een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 28 maart. En fijn dat je er weer bij bent. Je hebt het goed gehoord, Merel is er niet vannacht. Daarom ben ik er en mijn naam is Rosa Wierda. We gaan het hebben over rouw, want hoe ga je om met het verlies van een dierbare, het eindigen van een relatie en met de verkiezingsuitslag waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Daarnaast bellen we met de jongerenorganisatie Rouwnetwerk Jong, hebben we het over begrafenissen van dieren en neem ik je mee in de nog onbekende wereld van een psychomantium. Verder laat ik je natuurlijk de beste fragmenten horen. Kun je meedoen met de Nachtkraker en ga ik ook met jou in gesprek. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk altijd via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. De Nacht van BNN VARA. Ja, iedereen heeft ermee te maken, rouw. En op het moment, nu in Nederland, hebben veel mensen er zeker mee te maken. Want dat komt allemaal door het overlijden van Wim de Bie, een geliefde cabaretier hier in Nederland. Maar er zijn nog heel veel mensen die blokkeren wanneer een van hun dierbaren overlijdt. Of iemand die in hun eigen omgeving een sterfgeval meegemaakt. Vaak allerlei onnodige psychische problemen tot gevolg. Volgens psycholoog en de Benelux bekendste rouwdeskundige Manu Keersen is dit omdat de mens niet goed is voorbereid op periode van rouw. Vandaag is hij bij ons de gast en gaan we het dus hierover hebben, over rouw en over rouwverwerking. Heb jij vragen voor Manu? Wil jij je eigen verhaal delen over jouw eigen rouwverwerking? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Manu, een hele goede nacht. Goedenacht, ja. Ja, we zitten hier op een gek tijdstip. 2 uur 's nachts. Bent u een beetje een nachtmens? Ik ben eigenlijk geen nachtmens, maar rouw en verdriet doet zich dag en nacht voor. Ja? En 365 dagen op een jaar. Dus je kan er altijd voor gevraagd worden en altijd mee geconfronteerd worden. Wat mooi dat u hier bent. En inderdaad een onderwerp dat nooit stopt. Het is er altijd, ja, eigenlijk. Het is er altijd, ja. We gaan het er de hele nacht over hebben. En om dit in te leiden wilde ik beginnen met een sprookje. Je hebt een sprookje meegenomen die dit goed uitlegt. En ik dacht, laten we daar mee beginnen om dit even in te leiden. Ja. Er waren eerst 3 bomen. 3 bomen die alle 3 in een hevige storm een grote tak waren kwijtgeraakt. De 3 bomen waren elk op een andere manier met hun verlies omgegaan. Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken. Gisteren heb ik ze weer gevonden en gesproken. De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies. En zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien... Nee, dat kan ik toch niet, want ik mis een belangrijke tak. Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen. De zon drong niet meer tot hem door. De wonde was duidelijk zichtbaar en zag er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom, want de boom was niet meer verder gegroeid. De tweede boom was zo geschrokken van de pijn... dat hij snel had besloten om het verlies maar te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De plek van de wonde zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren en lag daar te rotten. De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf. En hij rouwde om zijn verlies. Het eerste voorjaar, toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd, dit jaar nog niet zon. Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam, sprak hij, ja zon, verwarm mij, zodat ik mijn wonden kan verwarmen. Mijn wonden heeft warmte nodig, omdat ze weet dat ze erbij hoort. Toen de zon het derde voorjaar weer terugkwam, sprak de boom, ja zon, laat mij groeien. Ik weet dat er nog heel veel te groeien is. De derde boom was ook heel moeilijk te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en zo sterk zou zijn geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide wonde die vol trots in het zonlicht werd gehouden. Dit sprookje vertelt ons iets over wat er bij mensen gebeurt in verdriet. Mm-hmm. Als je bij de pakken blijft zitten, dan groei je nooit meer verder uit. Als je probeert er niet meer aan te denken, wat heel veel mensen aanraden, je moet vooruit, zeggen ze. Je moet hem loslaten, zet het uit je hoofd. Dan ben je niet bestand tegen de stormen van het leven. Maar als je tijd krijgt van mensen om verdriet ook verdriet te laten zijn en warmte ervaart van je omgeving, zoals de zonnestralen op mijn derde boom, dan kan je uitgroeien groter en sterker dan voorheen. Prachtig, prachtig. Dit valt het eigenlijk al heel goed samen. De manier van hoe je idealiter natuurlijk wil rouwen, ja, jezelf de tijd gunnen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Nee. Natuurlijk. Maar als we even beginnen bij het begin. Wat is jouw ervaring met rouw? Want we zeiden het net al in de intro. Benelux bekendste rouw specialist, eigenlijk expert. Waar komt dit vandaan? Goh, ik ben vanaf mijn jonge jaren ben ik daarmee geconfronteerd geworden. Ik ben misdienaar geweest toen ik kind was. Mm-hmm. En we waren de enige misdienaars die telefoon hadden toen thuis. En als de pastoor met het ziekensacrament naar de stervende ging, had hij een misdienaar nodig met een bel en een lantaarn. Ik ben dus tientallen keren als kind van de basisschool in de slaapkamers van gezinnen terecht te komen op het stervensuur. Ik heb daar heel veel verdriet gezien als kind. Maar ik heb daar ook heel veel verbondenheid ervaren tussen mensen. Ja. En dit leerde mij van, je gaat naar mensen naartoe op zo'n moment. Je laat mensen niet in de steek. Je moet er zijn voor mensen. En toen ik dan afgestudeerd was als klinisch psycholoog en ging werken in de ziekenhuizen, stelde ik vast dat iedereen moeite had om daarmee om te gaan. Dat artsen niet bereikbaar waren op zo'n momenten. Dat verpleegkundigen wachten als iemand belde die een droevig iets meemaakte in de kamer voordat men naar die deur ging. Dus iedereen was bang om daar naartoe te gaan. En ik dacht, maar je moet het nu toch zijn voor mensen. En dan ben ik gewoon gaan kijken van, wat gebeurt er hier nu overal? En ben ik me bewust van, ik moet mensen leren om daar op een andere manier mee om te gaan. En ik moet me daarin verdiepen. En ik ben me daar altijd meer en meer en meer gaan in verdiepen. Ja, want je zei het net zelf, mensen vinden het heel moeilijk om hierover te praten. Ja, ja. Het ongemakkelijk, waarom vinden we dat ongemakkelijk eigenlijk? Kinderen vinden dat niet ongemakkelijk, hè? Nee. Maar kinderen leren het af met op te groeien. En het heeft een stuk te maken met de wijze waarop dood en sterven nog tot het leven van mensen behoort. Vroeger leefden drie generaties onder hetzelfde dak. Mm-hmm. En een kind groeide op in een woonkamer waar zijn grootouder zou ziek zijn en sterven. Drie generaties onder hetzelfde dak, dat maak je niet meer mee. Nee. Door de vooruitgang van de gezondheidszorg, zie je dat sterven heel sterk verschoven is naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het is ook verschoven naar de vierde en straks naar de vijfde generatie. Hij kan opgroeien en 30, 40 jaar worden zonder dat je ooit met dood en sterven te maken hebt gehad. En als je over iets niets weet, ja, dan word je dat bang. Is niet abnormaal dat je daar bang voor bent. Nee. En het is niet zo dat de dood niet bekend is. Want je moet naar de radio luisteren, je krant nemen, naar je televisie kijken. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Maar dat is niet het rustige, serene, wegvloeien uit het leven, wat dood eigenlijk is. Wat je op de radio en in de media gaat om dood door terreur, door zelfdoding, door ongeval, door oorlog, door moord. Het is de verschrikkelijke kant van dood en sterven die je te zien krijgt. En niet het normale afscheid nemen. Nee, want jij was dan nog heel jong toen je daar zoveel mee te maken kreeg eigenlijk vroeger. Was je daar vroeger als kind dan inderdaad echt nooit bang voor? Ik kan me dat niet meer voorstellen. Ik herinner me twee dingen als kind. Toen ik 6 jaar was, is een jongetje van 4 door een vrachtwagen overreden in onze straat. Mm. En de huisarts kwam 's avonds bij alle gezinnen met kinderen langs. En zei: ga met je kinderen afscheid nemen. Want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school. En hoe moeten die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien? En wij gingen met onze moeder, met de 4 oudste kinderen, een laatste groet brengen aan het overleden kind. Ik herinner me dat nu nog altijd, dat is 70 jaar geleden. Ja. Enkel een handje van het kind konden wij boven de lakens zien. Het hoofd was 1 grote bol, wit verband, want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Maar de huisarts zei tegen mijn moeder: en denk eens na wat je thuis doet met je kinderen als je thuis een warme sfeer wilt creëren. Mijn moeder zei: pannenkoeken bakken en warme chocolademelk maken. De huisarts zei: voor pannenkoeken heb je geen tijd. Geef ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. Wow. Ik heb die avond herinnerd als een avond waarop wij veel langer mochten opblijven dan normaal. Waar wij een intens gesprek hadden met onze ouders. Wat toen in een gezin met 11 kinderen niet altijd evident was. En waar wij midden in de week een kop warme chocolademelk kregen. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Nee, het is een heel warm gevoel. Ik herinner me nog het sterven van mijn grootmoeder toen ik 7 jaar was. En wij moesten naar de school allemaal komen naar de woonkamer waar mijn grootouders woonden. Er stond een hoog bed in de woonkamer. Mm-hmm. Daar lag mijn grootmoeder in. En ze vroeg ons om te bidden dat ze nu snel zou mogen doodgaan. Want, zei ze, ik ben nu erg ziek. Ik heb gedaan in mijn leven wat ik moest doen. Ik word binnenkort 70 jaar. Nu moet het niet te lang meer duren. En als mijn grootmoeder stierf, dacht ik, ja, dat kan toch niet erg zijn? Want ze heeft ons als kinderen gevraagd om te bidden dat ze snel zou mogen doodgaan. Maar wat ik wel heel goed nog herinner, is dat ik op die uitvaart mijn moeder zag staan huilen op de begraafplaats. En ik weet nu nog op welke steen dat ze stond toen. Want ik dacht, waarom huilt mijn moeder nu? Want doodgaan, dat kan toch niet erg zijn? Want grootmoeder heeft gevraagd om te bidden dat ze zou mogen doodgaan. En ik dacht, wat heb ik fout gedaan? En mijn moeder huilt. Ach. Dus ze hadden ons als kinderen moeten uitleggen dat huilen normaal is op dat moment. En ja, dat je huilt wat je van iemand hebt gehouden en wat je die mist. En dat verdriet met liefde te maken heeft. Ja, dus daar kwam eigenlijk dat stukje onbegrip voor rouw, kwam dat daar van toepassing. Als we dan even de vraag, wat is rouw? Hoe zou je dat omschrijven? Rouw is eigenlijk de beleving, de emotionele, de cognitieve, de lichamelijke reacties die je doormaakt als je geconfronteerd wordt met het afscheid nemen van een dierbaar iemand. En dat raakt alle aspecten van je leven. Dat raakt je persoonlijke beleving, dat raakt je emoties, dat raakt je handelingen, dat raakt je werksituatie, dat raakt je familiale relaties. Je wordt ineens een andere persoon daardoor. Mm. Ja, door al die gevoelens. Ja. Het verandert gewoon heel erg. Ik hoorde een man zeggen van 54 jaar. Ik bracht mijn vader naar het ziekenhuis. Hij was Ik had ineens geen dak meer boven mijn hoofd. Het was de laatste van mijn ouders die wegviel. En ik werd op 54-jarige leeftijd ineens een wees. Ja. Ik had geen ouders meer. En zolang je ouders leven, heb je het gevoel van... er is daar nog een bescherming tussen mij en de dood. Eén keer dat die ouders wegvallen, hoor je kinderen zeggen van... nu is onze generatie aan de beurt. En als je dan niet weet wat dood en sterven is... kan dat bij mensen heel confronterend overkomen. Ja, absoluut. Maar ze zeggen altijd, tijd heelt alle wonden. Nu hoor ik ook heel erg in jouw verhaal... iedereen rouwt volgens mij op een hele eigen manier. Maar deze uitspraak, dit spreekwoord, kan je dit toepassen op de rouw? Tijd heeft nooit wonden genezen. Een verpleegkundige weet zeer goed... als er een belangrijke wonde is bij een patiënt... dan moet je die op geregelde momenten op een steriele wijze verzorgen. Want als je dat niet doet, zal die wonde uitbreiden... en is de kans dat iemand zijn been moet geamputeerd worden... en dat hij zelfs te gevolgen van die wonde die uitbreidt... de besmetting in zijn bloed, dat hij daar komt aan te sterven. Een wonde geneest niet door de tijd, maar door de zorgvuldigheid... waarmee je daarmee omgaat en je dat verzorgt. En zo is het ook met verdriet. Als je mensen in de steek laat in verdriet... dan hebben ze het moeilijk om dat te boven te komen. Maar als mensen zich goed omringd weten... door mensen die hen toelating geven om verdriet te voelen... zoals mijn derde boom in het sprookje waar we het over hadden... Ja. Dan kan je verdriet overleven. En er zijn mensen denken vaak, je moet daar maar niet meer over praten. Je moet je daar niet aan herinneren. Het is er als je partner sterft, als je kind sterft. Dat is er elke dag, dat gaat elke dag met je mee. En als iedereen daarover zwijgt, laat je mensen in eenzaamheid afrekenen met hun verdriet. In plaats van in een warm sociaal contact. Ja, in plaats van dat we het ongemak uit de weg gaan, moeten we erin. Als we kijken naar de afgelopen 50 jaar op de manier van rouwen... jij had geen idee waarom je moeder huilde. Ja. Heb je het idee dat de kijk op rouw is veranderd door de jaren heen? Ja, als ik zo terugdenk... ik herinner me nog zeer goed de moord op president Kennedy in 1963. En het overwegend beeld in de media was toen... Jacqueline Kennedy, de weduwe van de vermoorde president... een statige, mooie vrouw, in zwart gekleed... En die werd wereldwijd bewonderd. Dit was nu eens een sterke vrouw. Mm. Die heeft in het publiek geen traan gelaten. Ze werd dus geprezen, want ze in het publiek geen traan had gelaten. Als zoveel jaren later Lady Diana verongelukte... werd de koninklijke familie maandenlang belaagd... omdat ze in het publiek geen traan hadden gelaten. Er is een verandering van cultuur. En wij zijn opgevoed door mensen die één of twee wereldoorlogen hebben meegemaakt. Mm-hmm. En dat was in de wereldoorlog werd je alom geteisterd door afscheid en verdriet. En er was tanden op elkaar, schouders recht en er tegenaan. En die generaties hebben geleerd van dat te verbijten. Want er was te veel om. En men wist niet meer hoe daarmee om te gaan vaak. Nee, dus die stopt het allemaal heel ver weg. Ja, ja, ja. Wanneer is die ommekeer gekomen? Goh, ik denk dat er een algemeen in de media een grotere openheid is over emoties. In het algemeen. Mm-hmm. Maar toch zie je nog dat er altijd nog wel een soort drempel is om emoties als verdriet open bespreekbaar te maken. Ja. En niet bij kinderen, hè? Want kinderen hebben daar... Mijn jongste kleindochter was 5 jaar oud. Ze komt op een zondag bij ons thuis en ze zegt... opa, ik moet eens iets met u bespreken. Mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft 2 opa's, ik zeg ja, Annelisje. Ik had ook 2 opa's, maar opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan... terwijl hij aan tafel zat en is voorovergezakt. Oh. Opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa, hebt gij opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt ge mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik hem ook kennen, dan heb ik ook 2 opa's. Ach. Vijf jaar oud. Het is grootouderdag geweest op school. En sommige kinderen hebben 4 grootouders. En anderen hebben er maar 3 of maar 2. Mm. En kinderen stellen daar vragen over. Ja. En zo prachtig van, als je vertelt over opa Louis, dan leer ik hem ook kennen. Dan heb ik ook 2 opa's. Mooi. Wanneer ontstaat dan dat ongemak om daarover te praten? Omdat mensen dat niet geleerd hebben. Je moet je eens voorstellen dat je morgen iemand van 18 jaar aan het stuur zit van een auto, die de wegcode niet kent, het verkeersreglement niet kent en die niet heeft leren rijden. En je moet door een stad rijden om 5 uur. Dan is die toch doodangstig? Ja. Dan durft hij dat toch niet? Wel, als je mensen confronteert met dood en sterven, en ze hebben er nooit iets over geleerd. Ze hebben geen wegcode om zich daardoor te verkeren. Dat is toch niet abnormaal dat mensen daar bang voor zijn? Nee, absoluut niet. En vroeger leerde je het omdat mensen veel jonger stierven. Ja. 140 jaar geleden in onze samenleving, dat is 2 generaties, was de gemiddelde levensverwachting in onze cultuur 38 jaar. Dus heel jong. Als je opgroeide, vandaag is die verdubbeld. Als je opgroeide, werd je rondom je met dood en sterven geconfronteerd. Als je in een gezin werd geboren, waar 7 kinderen werden geboren. Contraceptie bestond toen niet. Als er 7 kinderen werden geboren, dan stierven er 3 tot 4 voor ze de volwassen leeftijd bereikten. Maar door de vooruitgang van de hygiëne, door betere levensomstandigheden, in eerste instantie, en in tweede instantie door de vooruitgang van de geneeskunde, is de gemiddelde levensverwachting verdubbeld in onze cultuur. Ja, dat is natuurlijk heel erg fijn. Aan de andere kant, moeilijk dat er niet meer over wordt gepraat. Als stel, ja. Je weet eigenlijk niet goed wat rouw is. Hoe zou je zeg maar rouw in symptomen kunnen uitleggen? Wat voel je behalve veel verdriet? Wat voel je behalve veel verdriet? Alle emoties zijn denkbaar in rouw. Boosheid, schuldgevoelens, van heb ik wel alles gedaan wat ik kon, schaamtegevoelens, gebrekkige concentratie, overdreven moe, je bent rouw arbeid aan het verrichten, en dat is emotionele arbeid, dat kan uitputtend zijn, en je doodmoe maken, ontloop, slapeloosheid, te weinig eetlust, of te veel eten om je te troosten, je terugtrekken, contact zoeken met mensen, maar je uit het contact terugtrekken ook, een zeer grote ambivalentie van gevoelens. Mm-hmm. Een vrouw zei, niemand komt nog naar mij. En vrienden komen aanbellen en ze laten hen voor de deur staan. Oh, ja. Zo, die ambivalentie van, ik ben er nu niet toe in staat. Maar dat zijn heel normale reacties. Ja. Ik herinner me toen het kindje van mijn broer stierf om 11:30 s'nachts. Ik stapte in mijn auto en ik reed 150 kilometer daar naartoe. Want mijn ouders zeiden, je moet niet komen, want ze willen de eerste 24 uur niemand zien. Wauw. Ik rijd er naartoe, midden in die nacht. Het is daar volop licht. Ik ben daar wel gekomen tot de moment. Ik heb daar de hele nacht gezeten. Maar je had gezegd dat hij niemand wilde zien. Zo, die ambivalentie is ook heel duidelijk. Ja. Want als ik dit dan zo hoor, dan klinkt het eigenlijk heel erg alsof het zich heel erg linkt aan een... het voelt als een soort vorm van depressie. Ja en nee. Een depressie... mensen krijgen heel vaak antidepressiva voorgeschreven. Mm-hmm. En het wordt heel vaak als een soort depressie gezien. Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om een depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. Mm-hmm. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Ja. Die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Als je van iemand houdt, is het toch normaal dat je verdriet voelt als daar iets mee gebeurt. Mm-hmm. Zeker, dat hoort er helemaal bij. Ja, ja. Dus antidepressiva is daar gewoon niet het antwoord op. Nee, nee. Nee. En waarom schrijven artsen dat dan voor? Ja. Omdat ze mensen willen helpen. En ze doen dat met de middelen die ze hebben geleerd. Medicatie voorschrijven. Maar dan is er dus in de medische wereld ook nog een stuk onbegrip. Ze hebben geleerd over rouw en verdriet. Ja, dus daar is gewoon nog een heel groot stuk onbegrip. Ja, ja. Wordt het steeds beter? Ik vind dat het beter wordt. De doorbraak van de palliatieve zorg mm-hmm. heeft gemaakt dat een aantal dingen anders bespreekbaar werden in onze samenleving. Ja. Ja, precies. Dat is wel mooi. Ik heb een paar vragen binnengekregen via de Radio 1-app. Als je vragen hebt voor Manu Keizer, dan kan dat natuurlijk nog steeds. Saskia die zegt, mijn moeder is onderhand al 24 jaar geleden overleden. Ik denk nog zo wat elke dag aan haar. Kan je ooit klaar zijn met rouwen? Ik spreek in mijn boek niet meer. Mijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet is eigenlijk het handboek daarover. Ja. Ik spreek daarin niet meer over verlies verwerken. Maar ik spreek over verlies overleven. Hm. Je overleeft verlies, maar je neemt dat mee. Je blijft eigenlijk heel je leven lang de zoon en de dochter van je ouders. En sommige mensen zeggen, ik heb geen ouders meer. Dat kan eigenlijk niet. Je blijft je ouders hebben, maar ze leven niet meer. Dat is iets anders. En dat gaat met je leven mee. Ik rijd naar de uitvaart van de moeder van een collega. Ik neem een andere collega, een vrouw van 58 jaar, mee in de auto. Ze is heel stil en ik zeg, Christa, je bent zo stil vandaag. Ja, ze laat mij maar, ik moet nog een beetje wakker worden. Na een tijd, ik kijk en ik zie tranen. Ik zeg, Christa, ik heb toch het gevoel dat er iets is vandaag. Het is vandaag 56 jaar geleden dat mijn moeder is gestorven. Wow. Ze was 2 jaar oud als haar moeder is gestorven. Ze is opgegroeid in een weeshuis. Maar we zijn op weg naar de uitvaart van de moeder van een collega en die tranen stromen. Dit is normaal gedrag. Is dat een onevenwichtige vrouw? Nee, dat is de vrouw die met mij gezorgd heeft dat in België het eerste kinderziekenhuis dag en nacht toegankelijk werd voor ouders, 50 jaar geleden. Dat is de vrouw die gezorgd heeft dat op de kraamkliniek voor het eerst overleden kinderen in de armen van de ouders werden geheven. Ze heeft heel haar leven gevochten voor rechten van kinderen en van ouders. Wauw. En dat blijft dan toch altijd nog bij iedereen zo lang te hangen. Ja. We gaan zo meteen nog veel verder over in gesprek over rouwverwerking. Hoe werkt het precies? Hoe ga je ermee om? Eerst gaan we luisteren naar een plaatje. En dat is Good Grief van Bastille. So, what would you little maniacs like to do first? Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts you're far away. Think you are whistling a melody, whistling a melody. Crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily. So easily, what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Won't you? Favorite song. I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute. Lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my world. So get drunk, call me a fool. Put me in my place, put me in my place. Pick me up off the floor. Put me in my place, put me in Bastille met Good Grief. En bij mij te gast is rouwexpert Manu Kiersen. Heb jij vragen voor hem? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of je mag ook altijd bellen via 0800-1121. Ja, we hebben het natuurlijk over rouw. Manu, we hadden het al eerder in het gesprek over dat je rouw eigenlijk niet kan verwerken, maar het moet overleven. En dat overleven, dat is natuurlijk een heel proces. Toen ik hierover aan het lezen was, toen zag ik over rouw dat het te maken heeft dat je dit verwerkt in verschillende soorten fases. Hoe zit dat precies? Ik spreek eigenlijk rouw overleven, dat vraagt om rouw arbeid. En een arbeid, die kan je opdelen in taken. Mm-hmm. Een fase, daar zit je in, daar kan je niks aan doen. Nee. En toeschouwers zien iemand in een fase zitten. Ik spreek niet over fase, maar ik spreek over rouw arbeid. Dat kan je opdelen in 4 taken. En een taak kan je opnemen en kan je laten liggen. Ik kan iemand helpen om een taak op te nemen en ik kan iemand ook hinderen in het opnemen van een taak. Ja. En rouw arbeid bestaat uit 4 taken. En de eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Geen gemakkelijke taak, want je wil die werkelijkheid eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar je moet die werkelijkheid absorberen en laten doordringen. Dat is de eerste taak. Doe je dat als je dat niet lukt? Wel, je hebt daar hulp bij nodig. Ja. En helpen bij de eerste taak is zorgen dat mensen correcte informatie krijgen wat er gebeurd is. Die informatie moet meerdere keren worden herhaald. Mensen moeten verschillende keren hun verhaal kunnen vertellen. Dat die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats vallen. Ja. En moet mensen helpen in de confrontatie met de werkelijkheid van het verlies. Soms heel moeilijk bijvoorbeeld bij plots sterven. Mm-hmm. Door op een gruwelijke manier zeggen mensen vaak, je moet niet meer gaan kijken. Probeer het beeld te bewaren van toen die persoon nog leefde. Maar mensen moeten ook een beeld krijgen van die persoon die niet meer leeft. Dus die realiteit, confrontatie met de realiteit is heel belangrijk. Die huisarts wist dat al in mijn kinderjaren. Gaan we met uw kinderen afscheid nemen van het overleden kind. Ja. En dus op die manier maak je die werkelijkheid geleidelijk aan werkelijk. En dat kan een geruime tijd duren, want mensen willen dat eigenlijk niet. Mensen willen niet dat hun kind dood is. En mensen menen de overleden nog te zien en te horen vaak. Mm-hmm. Een vrouw zei, kwam het ouderlijk huis binnen. En ik zag mijn moeder daar zitten op haar bank naast het vensterraam. Maar mijn moeder was al 4 weken begraven. Maar ze zag ze daar terug zitten. Dat is dus een heel normale reactie. In de psychiatrie noemt men dat hallucinaties. Ja. Iets zien die er niet is. Maar in de rouw is dat normaal gedrag. Je moet gewoon even geconcentreerd aan iemand denken die dierbaar is. En ik zet daar een stoel. Ik zeg, beschrijf die persoon. Je kan die persoon zien zitten op die stoel als je daar geconcentreerd. Dit is wat er gebeurt. Mensen denken permanent aan die persoon die ze kwijt zijn. En ze zien die. Ze horen die en ze ruiken die. Ja, prachtig hoe dat werkt. Eén keer die werkelijkheid begint door te dringen, staan ze voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. En telkens ze denken aan iets wat die persoon was, deed, kan die pijn door merg en been gaan. En die pijn komt naar buiten in gebrekkige concentratie, in lichamelijke pijnscheuten die je overal in je lichaam voelt, in extreme vermoeidheid, want je bent rouwarbeid aan het verrichten, in golven van verdriet die komen en die gaan, die overspoelen je als de golven van de zee. Je kan dat niet tegenhouden. In boosheid, prikkelbaarheid, agressie, schuldgevoelens en schaamtegevoelens. Je moet mensen het gevoel geven dat dit normale reacties zijn. Kinderen wisten zeer goed, als je pijn ervaart, dat in boosheid naar buiten komt. Een kind loopt met zijn knie tegen een tafelpoot. Wat doet een kind? Stoute tafel, stoute tafel. Het klopt op die tafel. Dus vanuit verdriet komt in boosheid naar buiten. Als mensen zouden weten dat dit normaal is. Ja. Dan zeg je, je moet je niet kwaad maken. Maar vertel eens wat je op dit moment zo moeilijk valt. En dan zie je meteen die boosheid zakken. Ja. Ook schuldgevoelens. Schuldgevoelens. Zeg maar, je mag je toch niet schuldig voelen? Ik was gisteren een uur te laat bij mijn moeder en anders was ik erbij geweest. Ik voel me zo schuldig. Of had ik mijn kind met zijn fiets naar school laten gaan, dan was hij niet verongelukt. Mensen zeggen, je mag je toch niet schuldig voelen? Mijn boodschap is, je mag je wel schuldig voelen. Want schuldgevoelens zijn een teken van liefde en van verantwoordelijkheid. Maar voel je dan met deze schuld je dan niet nog extra naar? Of kan je het gewoon niet weghalen uit je hoofd? Je moet over die schuldgevoelens geraak je van bevrijd als je ze mag uitspreken, telkens weer opnieuw. Want door ze uit te spreken, komen ze letterlijk uit uw lijf naar buiten, raakt ervan bevrijd. Ah, ja. Opgekropte schuldgevoelens zijn zeer gevaarlijk. Als iedereen zegt, je mag je niet schuldig voelen, wat is het resultaat? Dat mensen dan niemand meer vertellen dat ze zich schuldig voelen. Mm. En ze worden opgekropt. Dit is levensgevaarlijk. Eén frappant voorbeeld. In de Belgische Ardennen heeft een jongetje van 6 jaar een huis in brand gestoken. En in die brand zijn 2 kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat jongetje aansprak, was de eerste zin die dat kind zei: en ik heb 1 jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was 1 jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al 1 jaar met schuldgevoelens. Het is mijn schuld dat papa is doodgegaan. En die schuldgevoelens hebben nu van binnen zitten koken en kolken. Ze zijn ontploft in het in brand steken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Die kinderen waren niet gestorven. Had die omgeving meer geweten over rouw en verdriet. Wauw. Dus het moet er gewoon, het moet eruit eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Alles moet eruit. En dan kom je aan een derde taak. Ja. Want het zijn er 4. De derde taak is je aanpassen aan de wereld met dit verlies. Mm. En dit is eigenlijk iets wat een heel geruime tijd kan duren. Telkens je geconfronteerd wordt met iets wat je samen met die persoon was, wat die betekent, de plaatsen die invulde, moet je verder. Die vrouw moet nu alleen haar zin op de sporen krijgen met haar 3 kinderen als haar man gestorven is. Mm-hmm. Als je ouders wegvallen, verlies je vaak de ontmoetingsplek in de familie waar je met kerstmis nieuwjaar bijeenkwam. Ja. Met het sterven van je laatste ouder verdwijnt vaak het ouderlijk huis. Verdwijnt dat dorp uit je leven. Soms. Dus je moet je aanpassen aan de wereld. En ook dit is niet gemakkelijk. En helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. Want in het verhalen over laat je mensen op verhaal komen in het leven. En dit is nooit... Die 4 taken zijn herkenbaar als een vingerafdruk. Maar ze zijn nooit voor 2 mensen hetzelfde. Vandaar mijn titel van mijn schenkboekje voor mensen in verdriet: Vingerafdruk van verdriet. Iedereen doet het op zijn manier. Als 3 kinderen hun moeder begraven, ook als dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die 3 kinderen. Dat is een heel andere moeder voor die dochter die nog thuis woont dan voor die zoon die al 20 jaar gehuwd is en in Duitsland woont. Je hoort me niet zeggen dat voor de een erger is dan voor de andere. Want ik heb geen weegschaal om de zwaarte te wegen. Het is anders. Ja, en ieder verdriet is het zijne. En helpen is luisteren naar het verhaal van mensen. Want in verhalen over help je mensen op verhaal komen in het leven. Ja, dat is misschien een mooie aanvulling. Marion die appt van: ik heb vorig jaar mijn vader verloren. Vanaf dat moment voel ik mij fysiek slecht en zit ik nu in een burn-out. Toch heb ik het idee dat op mijn werk nog af en toe wordt gedacht: hoe kan je daar nu nog zoveel invloed van hebben? Hangen er dan die taboes er nog heel erg rondomheen, om dat rouwen? Ja, ja. En als je vader verliest, telkens afhankelijk van elk kind, van welk soort relatie had men met die vader, wat betekent die vader in het leven? Maar dat is een identificatiefiguur, een ouder. Hè? Ja. Als die wegvalt, dat geruime tijd duurt, dat is heel normaal. En die moeheid die je voelt, wordt waarschijnlijk verkeerdelijk geïnterpreteerd als burn-out. Het is verdriet. En als je met verdriet terecht kunt in je werksituatie, is dat iets helemaal anders. Ik zag vorige week nog een gynaecoloog, 5e jaar in opleiding voor gynaecologie. Haar vader sterft plots. Ze stuurt naar de 17 stafleden een overlijdensbericht. 1 vast staflid heeft daarop gereageerd. De zaterdag is de uitvaart. Ze komt de maandag terug. Ze heeft een hele dag consultaties. Van 8 uur 's morgens tot 18 uur in de namiddag. Mensen die blij zijn dat ze zwanger zijn. Mensen die niet lukken om zwanger te raken. Mensen die een zwangerschap hebben die fout gelopen is. De hele dag emoties van blijdschap naar verdriet op die consultatie. En niemand van de staf vraagt: hoe is het? Vera, en hoe is zaterdag geweest? de uitvaart van je papa. En haat het een beetje. Welke boodschap geef je dan mee? Geef dan mee dat verdriet niet tot deze wereld behoort. Ja, dat het er niet mag zijn. En als het er wel mag zijn, dan is het helemaal anders. Het is iets helemaal anders als ik zo... ouders wiens kind stierf op de eerste communiedag. Die vader komt terug op het werk. 4 weken later werkt in een keihard metaalfabriek. Aan de poort van het fabriek staan 2 mensen om op te wachten. Die zeiden, we moesten nu hier aan de poort opwachten en naar het bureau van de directeur brengen voor het werk mocht terug opnemen. Die man komt bij zijn directeur binnen, bang en angstig, want het zal hier niet goed zijn voor mij. Waarom moet die bij de directeur komen? Die biedt hem een kop koffie aan en zegt, de eerste dag komen werken. Dat moet heel erg moeilijk zijn. Vertel eens. Mm. En legt dan die man uit. Laat die man zijn verhaal doen. Dan zegt hij aan die man, weet je, als je straks te moe voelt, want je hebt nu een rouwarbeid te verrichten, en als het werk nog niet kunt combineren, neem even wat rust en vraag je collega's dat ze ook even het werk neerleggen, dat je van iemand wat aanspraak hebt. Als wij voorbij komen, moet je niet denken dat wij zullen zeggen, die kerels daar niet werken. Iedereen op uw afdeling weet dat jij naast het werk hier nu ook rouwarbeid hebt. En dat daar tijd moet voor gemaakt worden. Ik heb vorige week een aantal passages voorgelezen uit een boek over helpen bij verlies en verdriet. Voor al de chefs in ons fabriek. Voor de mensen van uw afdeling. En iedereen weet dat dat hier moet kunnen. Die man raakt terug geïntegreerd in zijn werk. Zijn vrouw komt ook die dag op haar werk terug. In de keuken van een ziekenhuis. Bekend om zijn palliatieve zorg in België. De kok staat haar ook op te wachten en zegt, ah, je bent daar terug. En hoe gaat het ermee? Het is al een beetje over, zeker. Het is ook al geruime tijd geleden. Mm. Het was 4 weken geleden. Ik heb maar veel werk laten liggen. Hoe harder je moet werken, hoe sneller je zult vergeten en te boven komen. Die vrouw is gebroken thuisgekomen die avond. Ze is nooit meer naar die werksituatie teruggekeerd. Nee. Beide chefs stonden een werknemer op te wachten. Beide chefs hadden dezelfde goede intenties. Maar de een wist iets meer over hoe je verlies moest overleven. En de ander wist er niets over. Hoe komt dat die fabrieksdirecteur zo zinvol kon reageren? De directeur van een metaalfabriek. De huisarts had toen hij hoorde in welke zitting die mensen werkten, hem opgebeld en zegt, lees dat boek over helpen bij verlies en verdriet. En doe daar iets mee naar die werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen reïntegreren in dat bedrijf. Ja. Maar die huisarts vond het niet nodig om een ziekenhuis op te bellen. Daar zouden ze wel weten hoe ze daar moesten mee omgaan. De chef-kok van de keuken wist dit niet. Nee. Wauw. Maar dat is eigenlijk heel... Want dit wilde ik sowieso nog aansnijden. Want hoe ga je om? Want wordt er op, sowieso op werk volgens jou genoeg rekening mee gehouden met het verlies? Mijn boodschap is naar werkgevers. Ja. Als een werkgever niet kan omgaan met verdriet van zijn werknemers, dan gaat het om het falen van de werkgever. Mm. En niet om het falen van de werknemer. Nee. En als een werkgever geïnteresseerd is aan welzijn op het werk, want als mensen zich goed voelen op het werk, is het rendement van mensen ook veel beter. Presteren ze ook veel beter. Voelen zich meer betrokken op de doelstellingen van het bedrijf. Iedereen is daar toch aan geïnteresseerd. Mm-hmm. Zorg dan dat je aandacht hebt voor wat in het leven mensen overkomt, mensen bezighoudt. En mensen vergeten dat nooit meer. De werkgever die aan die vrouw die wiens zwangerschap fout loopt, als hij er op het werk komt, even tijd neemt en zegt, Vera, vertel eens, dat moet toch wel moeilijk zijn. Of een werkgever die gewoon over had tot de orde van de dag en daar niet bij stilstaat. Maar als hij daar wel bij stilstaat, die vrouw zal zolang zij in dat bedrijf werkt, zij dat blijven herinneren. En dat zal haar helpen om gemotiveerd voor de doelstellingen van die werkgever te werken. Mm-hmm. Dat is toch heel normaal? Dat is heel normaal. En dat zou zo eigenlijk altijd moeten zijn. Ja. Dus wat we hen als tip kunnen meegeven is, lees jouw boek in ieder geval. Mm-hmm. En even, ik hoop dat ze hier naar luisteren, naar dit gesprek. Er is nog 1 taak waar mensen doorheen gaan. Ja. De laatste. Die laatste taak is opnieuw leren genieten van het leven en de herinnering levendig bewaren. Opnieuw leren genieten. Dat is niet gemakkelijk. Mensen durven soms niet meer genieten, maar ze vinden dat dat niet meer mag. Maar dat is ook pas de 4e taak. Het gaan er 3 andere aan vooraf. Mm-hmm. En het gaat dus niet om fasen, het gaat om taken. Dat loopt door elkaar heen. Ja. Een fase heeft een begin en een einde. Een taak, die kan je iets aan doen. Je kan die laten liggen en naar een andere taak gaan en terugkeren naar die taak. En herinneringen, de herinneringen levendig bewaren. Iedereen blijft zonen en dochters van ouders, ook al zijn die ouders al heel lang dood. En de herinnering aan je ouders, die komt regelmatig op. Mijn moeder zou de ergste soep zo hebben gemaakt. Ja. Hoe zou mijn vader dat in elkaar geknutseld hebben? Want die was daar zeer handig in. Dat komt regelmatig in het leven terug. En dat neem je mee? Dat neem je mee. En dan hopelijk dat je dan er mooie en warme gevoelens aan kan overhouden. Ja, ja, ja. Precies. Bij mij de gast is trouwens weer Manu Kiersen. Heb jij vragen voor hem? Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. De telefoon doet het even niet op dit moment. Maar hopelijk zometeen wel. We gaan nog even kort naar een plaatje luisteren. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words, and I'm preparing for the breakdown. Your t-shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. A factor, but I stretch as often as I can. My goal is to reach your hands any day now. Please don't blame me for trying to fix this one last time. I have a hard time as it is. Miss You Love van Maria Mena. Bij mij te gast is rouwexpert Manu Kiersen. Heb jij vragen voor hem? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. We hebben nog maar een kleine 10 minuten, Manu. Het gaat ongelooflijk snel zo'n nacht. En ik wil dat nog heel even hebben over... Want rouwen komt niet alleen voort vanuit iemand die overlijdt. Het kan ook gebeuren op andere manieren. Zo zitten we nu bijvoorbeeld in een nieuwe... Nou, net uit een nieuwe verkiezingsuitslag gerold. Een redelijk rechtse uitkomst. En dat is voor sommige mensen natuurlijk ontzettend fijn. Voor mij, ik vind dat wel moeilijk. En dat voelt voor mij eigenlijk ook als een stukje rouw en pijnlijk. Is dat te vergelijken met elkaar? Rouw is eigenlijk de reactie op elke vorm van verlies. Niet alleen het verlies door sterven. Ja. Maar het verlies van een relatie door echtscheiding. Een relatiebreuk. Een kind dat op school mislukt en al zijn vriendjes die vertrekken naar de volgende klas en alleen achterblijft. Verlies van je werksituatie, maar ook de confrontatie met onrecht. Is een rouwproces, maar ook het verlies van een verwachting. En als je naar verkiezingen uitkijkt, ik denk, ik zit dikwijls te kijken naar reacties naar verkiezingen. Zo de ontgoocheling van mensen die een bepaalde verwachting hebben, die een bepaald maatschappijbeeld hebben, dat ze zien verdwijnen door een verkiezingsuitlaat, dat ze in het gedrang zien komen. Dit is ook een rouwproces. Ja. Zeker. Hoe gaat een mens daar doorheen? Gaat het met net zoveel verdriet gepaard als dat bijvoorbeeld mijn moeder zou overlijden? Ik kan niet zeggen net zoveel, want ik heb geen weegschaal om het verdriet te wegen. Nee, en, dat is natuurlijk en ook een moeder die en een moeder die overlijdt, dat zelfs voor vier kinderen, dat weegt op een verschillende manier bij die vier kinderen. Maar het kan zeer ingrijpend zijn. En dat heeft te maken met hoe intenser uw betrokkenheid is. Mm. Hoe intenser uw verantwoordelijkheid die je voelt voor het volk. Ja. En voor een natie, hoe intenser dat verdriet ook is. Ja, dus dat heeft ook eigenlijk allemaal weer te maken met de vingerafdruk van verdriet. En politici zijn ook op een of andere manier, zoals je vader en je moeder in je leven, identificatiefiguren zijn, waarnaar je je eigen model ontwerpt. Je wil niet de kopie van je ouders zijn, maar je hebt wel een aantal dingen. Dit heb ik van mijn ouders meegekregen. Mm-hmm. Maar zo zijn politici ook op een of andere manier identificatiefiguren. En als dan ineens iemand bovenkomt uit zo'n verkiezingen, waar je helemaal niet mee kunt identificeren, dan voel je een stuk ontheemd. Ja, onbegrip. En inderdaad, ontheemd is inderdaad het goede, het goede woord. Een andere manier van rouw, nog een stukje voor mijzelf. Mijn zus is ziek, die heeft MS. En dat is een chronische ziekte die ze met zich meedraagt. Nu is het natuurlijk voor mij moeilijk om dat te zeggen, dat mijn eigen rouw is, mijn eigen verdriet, maar eigenlijk ook wel, want zij staat heel dicht bij mij. Is, zeg maar, als je zo iemand ziet met een chronische ziekte, is dat ook weer hetzelfde? Ja, wel, het langste hoofdstuk in mijn boek gaat over leven met een levend verlies. Mm. Dat gaat om een levend verlies, dat gaat nooit over. En iedereen die betrokken is bij die persoon, voelt dat. De persoon zelf die met die beperking moet leven, maar ook de ouders, de broers en de zussen, de partner, de kinderen, die worden daar ook mee geconfronteerd. En het is heel opvallend, men noemt het ook chronische rouw. Mm. Ik vind die term de eerste keer terug in 1960. In een wetenschappelijk artikel van een arts, Olschansky, die schrijft over het nooit eindigende verdriet, de nooit eindigende rouw, van mensen die geconfronteerd worden in hun familie met iemand met een ernstige beperking. En dan denk ik, hoe komt dit dat de zorgverlening dit niet heeft opgenomen? 63 jaar geleden is dat beschreven. En ik moet op mijn eigen borst kloppen. In mijn vorige boeken kwam het ook niet voor. Mm-hmm. In mijn laatste boek heb ik daar een lang hoofdstuk aan gewijd, omdat dit heel veel mensen een riem onder het hart is. Dat dit, het gaat om een rouwproces. En dit verdriet is een normaal iets van normale mensen. En vroeger zei men, heb je dit nu nog niet verwerkt? Ben je er nu nog niet over? Hoe kan je daarover zijn? Het staat er elke dag weer met die beperkingen. Ja, ga je hier dan ook dezelfde taken door als dan? Ja, dezelfde taken door, maar die taken eindigen nooit. Want dat verlies nooit eindigt. Nee, precies. Het is er altijd. Ja, ja. En het gaat erom, dus om praten en er voor elkaar te zijn. Dat vind ik toch een hele mooie boodschap die we hier aan overhouden. Ik wil nog heel kort, want we hebben nog maar 5 minuten, dat is heel kort. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere verschillende culturen in de wereld. Ja. Wij rouwen op deze manier. Wat is nou een cultuur in de wereld waarvan jij zegt, dit is zo'n bijzondere manier van rouwen, dat zouden we eigenlijk met ons mee moeten nemen? Wel, ik ben zelf gepromoveerd op een proefschrift. Eerste opvang bij perinataal sterven. In de 80er jaren, toen die kindjes werden weggebracht en niemand te zien kreeg. Ja. Ik kreeg van mijn promotor een beeldje en dat komt uit de Yoruba-stam in Centraal-Afrika. Een zeer afgesloten stam. En als daar een kind stierf bij de geboorte, moest de vader met een stuk boomstronk naar de plaatselijke beeldhouwer gaan en een jongen of een meisje laten snijden uit de boomstronk. En de moeder bond dat met linten op haar rug. En dat werd overal meegedragen in het dorp maandenlang. Iedereen zag, daar is een kind gestorven, een jongen of een meisje. Het was onderwerp van gesprek. En bij ons duwden we, dat noemden we dan een primitieve cultuur. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. Ja. En in alle culturen Rouw is overal hetzelfde, wat emoties betreft, in alle culturen. Maar de wijze waarop de maatschappelijk vorm wordt gegeven, verschilt van cultuur tot cultuur. En dan zegt mensen, ja, hoe kan je dan mensen op een adequate manier benaderen? Mijn eerste vraag is altijd, als ik iemand uit een andere cultuur zie, vertel eens wat ik over uw cultuur moet weten om u de beste zorg te geven. En dan heb je twee dingen gedaan. Je hebt erkenning gegeven voor hun cultuur. En je hebt een tweede kennis opgedaan daarover. Mooi. En dan mag het er ook zijn. Ja. Op ja, die manier. Ja, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat krijg ik ook echt als ik hier nu terugkijk op dit gesprek. Het kan er zijn. Het moet er zijn. Het mag er allemaal uit. Dan is mijn laatste vraag ook van welke... Ja, wat is dus de levensles die je hieruit kan halen? Of heb ik het dan al eigenlijk al voorgezegd? Ja, wat ik als ik zo moet... Mensen, luister naar mensen in verdriet. Ja. Geef het gevoel dat verdriet normaal is. Want verdriet heeft te maken met liefde en met houden van, met verbondenheid. En mensen leren over verlies en verdriet is mensen leren over liefde en verbondenheid. En is de manier om te werken aan een samenleving voor morgen, waar er meer plaats zal zijn voor verbondenheid tussen mensen en voor wereldvrede dan de wereld van vandaag. Prachtig. Prachtig. Ik kreeg er helemaal kippenvel van. Dat is heel mooi om mee af te sluiten. Ik wil ook nog even een paar appjes voorlezen die binnen zijn gekomen. Ja, ja. Zo eentje van José Hilhorst. Die zegt, goedenavond Rosa en Manu Kiersen. Jullie gesprek ontroerde me tot tranen aan toe. Het valt me zwaar. Veel boeken van Manu gelezen. Stil verdriet ligt op mijn nachtkastje. De bijbehorende zit draai ik regelmatig. Heeft hij ook expliciet geschreven over verlaat verdriet, Manu? En zou het een wens van mij zijn om daar met u over te praten? Dromen mag toch zeker zo midden in de nacht. Ja, alle goed voor u beiden. In het boek Help me bij verlies en verdriet komt het voor. Ja. Bijna alle facetten komen daarin voor. Ik heb dat boek bestaat uit 30 hoofdstukken en ik heb daar heel veel aspecten in beschreven. Prachtig. Waar kunnen we dit boek vinden? Want volgens mij hebben heel veel mensen hier wel iets aan. Het ligt in de meeste goede boekhandels. Ik was gisteren in Broessen, in Utrecht, even binnengelopen. Ja. En het lagen er een hele stapel. Kijk, dus voor iedereen is het hartstikke goed. Manu, ik wil u ontzettend bedanken dat u hier midden in de nacht hier langs bent gekomen om hier zo'n mooi verhaal hierover te doen. Het uurgesprek is terug te vinden zometeen via je favoriete podcast-app. En voor nu ga je lekker slapen. Ja. Heerlijk. Ja, dank je. Ik wil jullie ook bedanken. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over rouw op allerlei soorten manieren. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus wil jij je eigen verhaal delen over jouw rouwverwerking en jouw rouwarbeid? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. Als het goed is, kun je weer bellen. Dus hopelijk spreek ik je dan zo meteen zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat deze persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden en eist €500 per slachtoffer. Naast het ministerie worden onder meer de landelijke GGD en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam gedagvaard. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. De 28-jarige schutter werd daarna zelf gedood tijdens een vuurgevecht met de politie. De vrouw was een oud-leerling van de school. De Amerikaanse president Biden riep het congres op een wapenwet aan te nemen om schietincidenten zoals in Nashville te voorkomen. De geplande acties in de ziekenhuizen lijken van de baan. Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De partijen hebben afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht vanaf februari een loonsverhoging krijgt van 5%. En per december komt er opnieuw 5% bij. In juni volgend jaar gaan werknemers met de laagste lonen er opnieuw 5% op vooruit. Ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk. Nederland heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 3-0 gewonnen. In de Kuip scoorde Depay en daarna 2 keer Ake. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut in Oranje. Maar volgens bondscoach Koeman is het spelniveau van het Nederlands elftal hem gisteravond niet meegevallen en is er werk aan de winkel. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het kan licht vriezen. Morgen begint de dag zonnig, later vanuit het westen bewolking. In de middag gevolgd door een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedenacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Het is nu 3 uur en dat betekent dat het tijd is om met jou in gesprek te gaan. Want we hebben het over de rouw en iedereen heeft daarmee te maken. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Op wat voor manier rouw jij? Waar loop je tegenaan? En hoe zou je dit anders willen zien? Laat je verhaal horen via de gratis NPO Radio 1 app. Laat een voiceberichtje achter, stuur een appje of bel naar 0800 1121. En hopelijk spreek ik je dan zometeen. High tide, summer in the city, kids are looking pretty, but isn't it? Noel Gallagher met The Death of You and Me. En we hebben het over rouw, want iedereen heeft ermee te maken. Of je nou rouwt om een bekende Nederlander zoals allerlei soorten publieke figuren waarvan je afscheid hebt moeten nemen die super moeilijk waren. Tot aan je ouders, tot aan je tante, tot aan de docent van vroeger. Iedereen heeft ermee te maken met het rouwen. En ik krijg ook een paar berichtjes binnen. Zo ook van Corine. Die zegt, ik ben 12 jaar vrijwilliger geweest voor een verstandelijk gehandicapte jongen. Heb in de krant moeten lezen dat hij overleden was. Dat is nu 8 jaar geleden en ik worstel er nog steeds mee. De crematie had al in besloten kring plaatsgevonden. Dat is ontzettend heftig als je niet afscheid kan nemen. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is in de rouw. Je wil natuurlijk iemand even bij de hand pakken en nog een laatste keer zeggen dat je van diegene houdt. Zo werkt dat in ieder geval bij mij. Ik heb zelf dat ik heel snel door rouw heen ga. Maar misschien is dat ook een stukje angst. Ik huil heel veel, 3 dagen lang. En daarna, na de begrafenis, is het voor mij ook klaar en afgelopen. Dan geef ik het een plekje. Maar nu denk ik, ja, geef ik het echt een plekje? Of denk ik van, nou, het mag er niet zijn. Het is nu afgelopen. Het is een moeilijk proces waar we allemaal mee te maken hebben. Zo zegt ook Jacqueline. Ik ben een zeer emotioneel persoon die ook graag haar tranen laat stromen. Ik vind Manu een zeer inspirerende man die laat zien dat rouwen is compleet menselijk is. En ik denk dat ik het daar, dat ik het daar absoluut mee eens ben. Rouwen hoort erbij. Rouwen hoort bij het leven. Al is het om je liefdesverdriet. Al is het om het scheiden. Al is het om een verkiezing. Het hoort er allemaal bij. Wil jij nog meer van jouw verhalen laten horen? Wees dan niet bang en bel naar Radio 1 via 0800 1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, er zijn verschillende manieren van rouwen, maar soms is erover praten niet genoeg. Dan gaat men op zoek naar een alternatieve manier van rouwverwerking. Een tijdje geleden was hier parapsycholoos Hans Gerding te gast in de nacht van BNN VARA. En hij is de enige in Nederland die een eigen psychomantium heeft. Een speciale manier van in contact komen met jezelf en de relatie met een overledene. Ik ging vorige week bij hem langs om dit eens even onder de loep te nemen. Daar bij de voordeur en daar staat een briefje. Rosa langs het huis lopen naar rechts achter in de tuin. Nou, dan doen we dat. Rechts achter in de tuin. Oh, daar is een huis. Hi. Hallo. Ja. Goed je weer te zien. Ja. Dankjewel. Ik moest even zoeken hoor. Maar ik heb het gevonden. Oké. Okay. Alles goed? Thee, koffie. Oh, lekker. Kopje thee alsjeblieft. Ja? Ja. Lekker, dankjewel. Goed, ja, jij bent de enige in heel Nederland die zo'n psychomantium heeft. Waar, ja, wat is het? Waar moet ik aan denken? Zeg maar, kan je een beeld schetsen wat dit precies is? Ja, een psychomantium. Mantia betekent waarzeggerij en psyche betekent geest. Mm. Dus de geesten raadplegen, zeg maar. Ja. Nou ja, het psychomantium zelf, dat is gebaseerd op een idee van Raymond Moody. Die wist dat de oude Grieken in donkere grotten in plassen water gingen staren. En daar verschenen dan de voorouders. En die konden ze dan om raad vragen. Het psychomantium zoals het nu, hij dat ontwikkeld is, zoals het nu bestaat, dat is een klein donker kamertje. Zeg maar ja, een beetje een grote douchecel, ongeveer zo groot. Dat van binnen helemaal zwart is, met zwart fluweel behangen. En daar staat een gemakkelijke stoel tegenover een hele grote spiegel. Maar wat er dan kan gebeuren, is dat je in die spiegel verschijningen ziet opdoemen. En dat kunnen de verschijningen zijn van overleden dierbaren. De ervaring is dat het hebben van dat soort contacten met overleden dierbaren, de ervaring is dat het een troostend effect heeft in iemand zijn rouwproces. Maar voordat je daar dan de kast in duikt, om het zo eens te zeggen, gaat er een hele sessie aan vooraf. Waar moet ik dan aan denken? Hoe ziet zo'n sessie eruit? Zo'n psychomantium sessie duurt 4 uur. Ja, wauw. Minimaal. Dat is een lange tijd. Ja, dat is een lange tijd. Een hele lange tijd. Ja. Dus ik stuur mensen die dan komen vooraf altijd wat instructies. Dan is wordt ook in die instructie vraag ik ook om mensen om foto's mee te brengen van die overleden dierbaren. Maar niet alleen foto's, maar ook spullen waar ze dan speciaal aan hechten. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld dus de lievelingsmuziek van die overleden dierbaren bij zich hebben. En met al die zaken komen ze dan hier. En dan gaan we gewoon 2 uur lang op die overleden dierbaren in. Tegen het einde van die 2 uur, dan gaan we praten over het staren. Het proces van staren. Mm. Want het staren, dat lijkt wel makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk. Nee, waarom is dat niet zo makkelijk? Nou ja, je moet vanuit een bepaalde bewustzijnspositie staren. Dus je moet eigenlijk met de blik op nul. Als er iets gebeurt, zeg maar, wat je aandacht trekt dan in die spiegel... Ja. Dan is het ook een soort kunst, en dat voelen de meeste mensen wel goed aan... Dan kan je niet, zeg maar, met volle concentratie je aandacht richten... wat zie ik daar nou in die spiegel, want dan is het weer weg. Oh ja. Dus het is de kunst om in een soort droomachtige toestand te staren... wel oplettend te zijn, maar ook niet heel strak gefocust. En nou ja, in die toestand... zit je dus daar een uur. Want dan heeft iemand daar een uur in gezeten. Hoe komen mensen daaruit? Nou, dat is dus heel verschillend. Ja. Ongeveer de helft van de mensen heeft iets ervaren. Ja. Maar ook de mensen die niks ervaren hebben... die rapporteren dan toch na verloop van tijd... als ze een vragenlijstformulier krijgen... Mm. Dat ze er veel aan gehad hebben. Want er kan van alles gebeurd zijn. Ze zijn dus heel erg met die overleden dierbaren bezig geweest natuurlijk... Ja. In dit voorbereidende traject... Dat is 1 ding, wat werkt natuurlijk ook. Mm-hmm. Het kan ook gebeuren dat ze in het psychomantium zelf nauwelijks iets ervaren... maar dan wel de volgende dag een droom hebben waarin die overledene verschijnt. Dat kan allemaal gebeuren, maar ja, dus er zijn natuurlijk ook mensen... die gewoon daar komen stuk hier, ja. Dus wel iets ervaren. Ja. Ik wil er zo meteen nog wel even 5 minuten in zitten. Hoe groot is de kans dat ik iets ga meemaken, voelen? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon, kijk, als jij iemand bent die bijvoorbeeld ja, veel gemakkelijk dromen onthoudt... Mm-hmm. En een beetje ervaring hebt met mediteren... en je kan je een beetje snel, zeg maar... ontspannen en overgeven aan iets. Ja. Misschien zie je dan wel, wel wat. Want waar zit die psychomantium? Is dat daar? Daar? Achter de kantoren. Hier, kijk. Oh, wauw. Heel zeldig hoor. Ja. Zo, echt helemaal donker. Ja, echt helemaal donker. Ja. Nou ja, dus op een heel zwart lampje na. Hè. Dus als je een tijdje ja, zit... Ja, precies. Kijk, in die spiegel... Die is een beetje naar voren gekanteld, dus je kan gaan zitten als je wil. Ja, dus... oh ja. Oké, okay, ja, dus het is een hele, echt een hele donkere ruimte met een spiegel naar achter. En je moet helemaal naar achter liggen. Ja, je moet dus rustig gaan zitten in die spiegel. Ja. Zo, ik doe dit. Als je eruit wil, ja. Hè, dan kan je het misschien het beste even zeggen. Want dan oké. Okay. Dus, nou, ik hou me stil en ik geef maar een seintje als je er... Als je eruit wil. Als je eruit wil. Oké, okay, ja. Is goed. Nou. Oh mijn god, het is echt heel erg donker. Ik zie echt helemaal niks. Ik weet niet of dit kan. Ik vind het best wel eng. Hans, klopt het dat het helemaal donker is? Oh, hij is er. Maar dat duurt even voordat je überhaupt iets ziet. Oh, oké. Okay. Sorry, dan ben ik gewoon te ongeduldig. Ik zie nu een heel zacht klein lichtje. Ik voel me nu ook nog heel ongemakkelijk. Het is alsof je in een kip zit. Maar ik kan hier niet helemaal goed voor openzetten, merk ik. Oh. Oké, Hans. Zo. Dankjewel. Zo, ja, dat gaat goed. Ik vond het wel moeilijk om me helemaal eraan over te geven of zo. Nu had het de vorige keer ook over, ik ben best wel bang voor geesten, om het even zo te zeggen. Dus ik vond het ook een soort van eng. Dat wat gebeurt er nu op, stel ik zou iets zien of iets merken, hoe zou ik me er dan bij voelen? Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja. Dus bijvoorbeeld een man die, die had zeg maar een soort unfinished business met zijn beste vriend, waar hij een bedrijf mee had gehad. En die vriend die was overleden en de mensen die hem goed kenden, die waren in dubio van was het nou suïcide of was het echt een ongeluk. En die man die wilde dat weten. Ja. En die komt tot zich op een gegeven moment, na de voorbereiding, komt hij na een uur uit het psychomantium met een grote smile op zijn gezicht. En het eerste wat hij zei van, ik heb een antwoord op mijn vraag. Ik heb daar natuurlijk zelf ook gezeten. Ja. En het kan gebeuren dat er iemand verschijnt, iemand anders. Hoe bedoel je? Nou ja, dat is wonderlijk. Ja, ik stel me dan gewoon natuurlijk open. Hè. Kijk, ja. dit psychomantium, dat heb ik dus gemaakt. En dat hebben we ingewijd. Hè, dus ja. Ik ging zitten en ik zag boven in de spiegel zag ik een klein poppetje. En dat was ingewikkeld, zoals mummies zijn ingewikkeld, met alleen het hoofd eruit. Ja. En die kwam zo draaiend naar mij toe. En die werd steeds groter. En dat was oom Willem. En dat is iemand die ik ken. En een oom van mijn overleden vrouw. Ja. Die kwam eraan. En die was zelf pas overleden. Recenter overleden dan mijn vrouw. En dus dat gebeurde wel 4 keer achter elkaar. Verscheen die daar gewoon? Hij verscheen en we konden niet spreken met elkaar, maar hij bracht over van wat jammer dat we niet goed kunnen praten met elkaar. Dus, en daarna, dus dat was meer op het eind, ja. Toen verscheen mijn vrouw ook. Verscheen linksboven in de spiegel, alsof ze zeg maar zo over een schutting keek. Ja, ik alleen. Dus alleen haar hoofd zag. En toen riep ze ook mijn naam nog. Dus dat hoorde ik heel duidelijk. Bijzonder. Ja. En wat heeft dat dan voor jou gedaan in dat proces met rouw? Nou, dat heeft me natuurlijk wel veel gedaan. Ja. En het is een ervaring die heel helende ervaringen in zo'n moeilijk en pijnlijk proces van rouw. Ja, ja het is gewoon, ik zeg het nog maar een keer erbij, het is dus geen therapie, maar nee. Het is gewoon het oproepen van iets wat van nature in de meeste mensen wel aanwezig is. Goed, het is ondertussen maandag. Het is bijna een week geleden dat ik daar te gast was. En ik vond het een bijzondere ervaring. Ik ben nu weer in Hilversum, dus het lijkt ontzettend ver weg. Maar het moment dat je daarin zit in een psychomantium, dan, ik voelde me ontzettend benauwd. Het was heel donker. Ik vond het moeilijk om me los te laten. Maar goed, ik zat daar maar 5 minuten. En ik ben ook wel een aansteller. Maar ik moet wel zeggen dat de dagen daarop, ik heb heel veel gedroomd. Niet over de overledene die ik eigenlijk in mijn hoofd had. Maar ik heb wel het idee dat het iets met me heeft gedaan. En het lijkt me op zich een hele bijzondere manier van het verwerken van rouw als je dat gaat doen. Om even helemaal in te duiken in degene die je zo erg mist. En op die manier hoopt contact te krijgen. Dus de psychomantium, ik zou het iedereen aanraden. Goed, dat was dus het psychomantium. Je kan dat dus vinden bij Hans Gerding. Je kan hem vinden op zijn eigen website. We hebben het over rouw. En ik vroeg net om verhalen en er komen nu heel veel verhalen binnen. Zoals ook een heel mooi appje van Ilse. Zij schrijft: Mooi gesprek. Ik lag nog wakker, alhoewel moe, kon ik de slaap niet vatten. Door het verlies van mijn hartsvriendin. Niet vanwege overlijden, maar vanwege een relatiebreuk. Die niet gewenst is en toch onverwacht kwam. Het is bijna surrealistisch om na bijna 40 jaar vriendschap met meerdere stops, net zoals bij een liefdesrelatie dat kan gaan, dit opnieuw te moeten ervaren. En inderdaad, ik rouw. Het is echt liefdesverdriet. Dat gevoel van rouwen maakt ook eenzaam gevoelsmatig. Want niemand kan dat verdriet van binnen aan de buitenkant zien. Erover praten met iemand die je durft toe te vertrouwen helpt, maar daar heb je niet altijd zin in. Toch is het belangrijk, wil ik meegeven, dat toch te doen. Laat je hart ook spreken wanneer het spreekwoordelijk helpt. Misschien een beetje troost voor deze nacht is te weten dat er altijd iemand is die wil luisteren. Je bent niet alleen. Ilse, prachtig. Dank je wel. En dat wil ik ook meegeven aan iedereen. Je bent nooit alleen. En aan de telefoon heb ik Ans uit Den Haag. Ans, een hele goede nacht. Ja, dank je wel. Ja, hoe is het? Nou, het is goed hoor. Ik was plotseling wakker en ik zette de radio aan. En ik heb ook een hele bijzondere ervaring met mijn zoon die 4 jaar geleden overleden is. Mm-hmm. Op een vlak voor zijn overlijden vroeg hij aan mij: mama, als jij een beest zou willen zijn, waar zou je dan voor kiezen? En toen zei ik: een lieve heersbeestje. Mama, waarom nou zo'n klein beestje en niet een grote leeuw? Ik zeg: een lieve heersbeestje heeft schutblaadjes. Als er te veel verdriet op me afdoet, kan ik die schutblaadjes dicht doen. Nou begrijp ik het, zei hij. Het eerste verjaardag zonder mijn zoon was heel moeilijk voor mij. Ik stond in de deur de kinderen op te wachten. En wat vloog daar door de gang? Een lieve heersbeestje. En waar kwam die naartoe? Hij kwam op mijn schouder zitten. Nooit heb ik zoveel liefde door me heen voelen stromen als op dat moment. En dat is voor mij zo'n grote troost. Ach, wauw. Wanneer is dit gebeurd? Ik ben nu 84. Mm-hmm. Hij is op zijn 57ste overleden. En het is nu 4 jaar geleden. Wauw. Hoe na die gebeurtenis met dat lieve heersbeestje, ben je toen heel erg anders naar je eigen rouw gaan kijken? Ik ben het anders gaan voelen. Ja. Ik had zo'n gevoel van, er is nog iets wat me bindt aan hem, dat blijft natuurlijk altijd, maar dit was zo'n daadwerkelijk gebaar voor mij, dat hij wist dat ik van een lieve heersbeestje wilde zijn. Dus er is een connectie. Er is iets wat altijd blijft binden. Mm-hmm. Ja, en dat prachtig. Voel ik ook zo. Ja, dat mooie. En dat neem je denk ik ook voor altijd mee. Dat neem je altijd mee. Ja. En ik krijg nu van iedereen lieve heersbeestjes. In hele kleine chocolaatjes, in kleine brosjes, in servetjes, in allerlei. En iedere dag doe ik een heel klein lieve heersbeestje op mijn reserve, op mijn trui, dat die altijd bij me is. Ja, mooi. Zo is die altijd bij je. Wat is de naam van je zoon? Omke. Omke. Nou, ja. Op die manier blijft hij bij je. Heel erg mooi. Dank je wel, Ans. Ja hoor, graag gedaan. Dank je wel en een hele fijne nacht nog. Dank je, dag. Dag. Dan heb ik ook nog tot slot een verhaal van Benjamin binnen. En die zegt: ik heb mijn broer Barry vorig jaar verloren. Hij was pas 47 jaar. Er is zoveel gebeurd en er valt van alles over te zeggen. Maar misschien wil ik de luisteraar het liefst meegeven. En ieder rouwt op zijn of haar eigen manier. En dat is oké. Vertel elkaar wat je ervaart en deel belangrijke, verdrietige en heftige momenten. Met name onze moeder kan dit zo mooi en echt. Dat maakt, naar mijn mening, het proces van rouw veel draaglijker. En verder is het gewoon een van de meest waardeloze kanten van het leven. Dat zo'n mooie man niet meer bij ons kan en mag zijn. Goed, Benjamin. Dat is zo. Dank jullie wel allemaal voor de prachtige verhalen. En laten we er allemaal voor elkaar zijn. We know this God, on and on. The show must go on van Queen. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Na begraven en cremeren komt er over een aantal jaar een nieuwe manier van lijkbezorging. Namelijk resomeren. Op dit moment is dit al mogelijk bij huisdieren. Dus daarom ging redacteur Milan van Dijk in gesprek met Jan Kelders. Hij is eigenaar van dierencrematorium waar geresomeerd wordt. Een hele goede nacht, Jan. Een hele goede nacht, Milan. U heeft een dierencrematorium waar u resomeert. Kunt u mij precies uitleggen wat dat is? Ja, resomeren is eigenlijk een natuurlijk proces van het versneld ontbinden van een lichaam. En we kennen natuurlijk allemaal cremeren en begraven. En resomeren is eigenlijk wel een nieuw duurzaam proces. Dat is eigenlijk het versneld binden van het lichaam. En hoe gaat dat? Je moet het zo voorstellen dat de overledene in een bad gaan. In een bad met warm water. En door een toevoeging van alkalisch zout. Mm. Alkalisch zout is eigenlijk... En dan ga je versneld ontbinden. Het proces... Momenteel doen we het alleen nog maar bij dieren. En dat duurt 20 uur. En bij mensen is het de verwachting dat ze dan bij 3,5 uur... duurt het proces ongeveer. Oké, en blijven er dan ook nog wel potten over of iets dergelijks? Ja, dus hetzelfde houden we over. Het principe is precies hetzelfde eigenlijk als bij cremeren. Bij het verbranden van het lichaam hou je ook enkel de botten over. En dat is bij resumeren eigenlijk niet anders. Daar hou je ook echt de botten over. Alleen, ze zijn schoner. Bij crematie als... grof en korrelig en grauw. Maar ook de protheses die zijn verbrand. En dat is natuurlijk in het resumeerproces heb je een heel schoon proces... waardoor de botten eigenlijk wit van kleur zijn. Het is wel meer poederachtig. Maar ook de protheses blijven gewoon schoon over. En die zouden zelfs nog herbruikt kunnen worden. Ja, want u had het over dat het een duurzame oplossing is. Hoe zit dat precies? Nou, vanuit een milieu-oogpunt zal ik zeker wat ze zeggen. Als je zou cremeren, van een lichaam, dan gebruik je ongeveer 208 kilo CO2-uitstoot. En bij begraven heb je 95 kilo CO2-uitstoot. En bij resumeren hebben we slechts 28 kilo CO2-uitstoot. Hm. Dus de CO2-uitstoot verminder je enorm. En daarbij komt ook nog, we hebben nog maar 1/5 van de energieverbruik tegenover het gas wat een reguliere crematorium gebruikt. En als we dan kijken naar de kosten, ligt dat goedkoper? Is het duurder? Hoeveel kost het om te resumeren? De kosten zullen nagenoeg gelijk zijn. Hè? Doordat het is wel omdat we iets minder energie verbruiken. Kunnen we het goedkoper aanbieden dan cremeren. Maar voor de rest is het merendeel wel gelijkwaardig. Je hebt natuurlijk toch de inkoop van je machines, de inkoop van de producten alkali zeg maar erbij. Het is een klein beetje goedkoper. Zo moet je ongeveer zien. eigenlijk waar ik heel benieuwd ben in. Jullie zijn een van de eerste die het resumeren eigenlijk mogelijk maken. Waarvan is dat idee eigenlijk ontstaan om dit te beginnen? Er is een heel lang verhaal, ik probeer het kort toe. Mijn vrouw heeft natuurlijk altijd al in de dieren gezeten. Al het leuke en lieve voor de dieren is 20 jaar in winkel gehad. En daaruit kwam ook elke keer wel naar voren natuurlijk. Dat de dood ook niet... die kwam ook gewoon, die was er ook gewoon. En die, daar had je dan ook regelmatig mee te maken. En het is vanuit dat standpunt hebben we toen eens gedacht... joh, hoe kunnen we dat eens anders gaan doen? En toen zijn wij de eerste paar keer bezig kijken... ook bij een regulier crematorium. En daar vonden we zelf toch ook niks. En toen zijn we gaan kijken... en inderdaad kwam dat resumeren op ons pad. En daar zijn we ons eigenlijk in aan het verdiepen gegaan. Het is nu wel een hele weg geworden natuurlijk... om het hier in Nederland ook weer te krijgen. Want resumeren, ja, het is niet bekend. Nee. Ook niet bij instanties. Dus we zijn er ongeveer een jaar mee bezig geweest... om het hier te krijgen... En nu is het er. En we zijn er eigenlijk heel trots op. Oké, want is er ook genoeg animo voor? Komen er genoeg mensen bij u om hun huisdier eigenlijk bij u te brengen? Nou, we merken wel, zeg maar, dat het animo wel groeit. Het is toch wel een hele uitdaging om het resumeren bij de aan de man te krijgen. Maar het animo groeit wel enorm. We zijn 1,5 jaar bezig. En de bekendheid... zeker hier bij ons in de regio groeit hard, maar ook echt mensen die bewust kiezen voor het milieu, die komen van heinde en verre aangereden, zeg maar, om in ieder geval hun huisdier bij ons te laten resumeren. Oké. Dus we zijn trots waar we nu staan. Ja, en als we kijken een beetje in de toekomst, ik zag dat er in 2024 waarschijnlijk een wetsvoorstel komt waarin er een mogelijkheid komt dat ook mensen geresumeerd kunnen worden. Mm-hmm. Ziet u daar ook een toekomst in? Denkt u dat daar ook animo voor is? Dat mensen die stap proberen te maken van het vertrouwde cremeren of begraven naar resumeren? Nou, wij zelf gaan het niet doen voor mensen resumeren. Maar ik weet zeker dat daar animo voor is. Want de mensen die bij ons ook hier komen... daar is eigenlijk 90% van de mensen zegt ook... als het dadelijk... voor mensen is, dan weet ik zeker dat ik het ook laat doen. Want het gevoel tussen water en vuur, dat merk je toch wel heel erg. Er zijn heel veel mensen die kiezen echt bewust voor het milieu. Maar nu dat de keuze tussen water en vuur bij komt, kiezen de mensen toch, zeg maar, het voelt anders. Je wordt in het water geboren, je gaat in het water heen. En het verbranden van... voelt net even anders, zeg maar, bij de meeste mensen. Dus ja. Ik denk zeker dat er animo voor is. Oké. En wat zou u eigenlijk mee willen geven aan de mensen dan in de toekomst... die dat resumeren misschien nog wat spannend vinden? Ga gewoon eens kijken en verdiep je er eigen in. Wij staan altijd wel open, zeg maar, om te kunnen mogen komen kijken. En ik zeg al, het is niet spannend. Het is absoluut... een heel vredig proces. En het is eigenlijk, ga je weer terug naar de natuur om het versneld te ontbinden. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is eigenlijk gewoon een heel natuurlijk proces. Oké, nou dankjewel Jan. Een hele fijne nacht. Jij ook een hele fijne nacht, Milan. Dankjewel, doei. Oké, dank je, dag. NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, nu we allemaal weten wat resumeren is... neem ik je mee naar de Nachtkraker. Want het is weer zover het leukste spel van de Nederlandse radio. En ik heb goed nieuws. Er zijn weer chocoladerepen in het pand. Dus dat betekent dat iedereen weer een chocoladereep kan winnen. En dat gaan we doen met een hele leuke vraag. We hebben het over rouw. Daar hebben we het al de hele nacht over. Dus ook de Nachtkraker, die heet vanaf nu ook de Rouwkraker. En we gaan terug in de tijd, namelijk een kleine 20 jaar... Thijs van den Brink praat in het Met het oog op morgen... met de hoofdredacteur van het blad Uitvaart. En ze hebben het over, je verwacht het niet, een uitvaart. De vraag van vandaag is simpel. Wie werd hier herdacht? Luister maar mee. Wat gebeurde er vanavond allemaal? Is dit een eenmalige vorm van moderne rouwverwerking? Gaan we dit vaker zien in de 21ste eeuw? Praat erover met Jasper Enklaar. Hij is historicus en journalist, hoofdredacteur van De Uitvaart. Meneer Enklaar, goedenavond. U heeft de uitzending gezien. Wat vond u ervan? Ik vond het ten eerste indrukwekkend. ook wel emotioneel, maar ook een beetje dubbel. En bedoel, het is wel nieuw als je dat zo ziet, wat er vanavond zich allemaal heeft afgespeeld. Nee, wat was er dubbel aan, wat u betreft? Ja, een paar dingen. Wat me opviel was bijvoorbeeld dat iets heel privés, wat u ook in uw inleiding al aangaf, zo openbaar. Want als je ziet dat een jongetje van 10 jaar... ten overstaan van een miljoenen publiek zijn vader gaat toespreken of zijn vader gaat uitluiden. Dat vind ik, dat is een heel privé moment. Dat verbaasde me. Het is op zich wel ontroerend, maar het verbaasde me dat het zo openbaar gedaan werd. Ten meer dat je morgen gewoon een familieplechtigheid hebt. Ja. En dus dat vond ik een beetje opvallend, laat ik het zo zeggen. Hoort het bij deze tijd? Nou, je ziet het natuurlijk wel steeds meer dat openbaar rouwvertoon steeds meer voorkomt. En dat er in zekere zin steeds minder gêne is om rouw en verdriet in het openbaar te tonen. Ja, want als je ernaar zat te kijken, dacht je bijna van ik hoor hier niet naar te kijken. Ja, het is natuurlijk een beetje raar als een kist binnenkomt en mensen roepen olé olé. Ja. Maar dat is ook wel weer interessant, want dan zie je toch dat ook de mensen die daar zitten niet precies weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Het ene moment was er een plechtige stilte, of een stilte, al dan niet plechtig. Ja. Het andere moment gingen mensen zingen, olé olé roepen, wat je bij dit soort gelegenheden niet vaak meemaakt. Dus daar lijkt het toch ook op te wijzen dat mensen zelf niet precies weten hoe ze ermee om moeten gaan. Het is een beetje ongemak ook. Ja, ook wel een beetje ongemak. Maar tegelijkertijd ook wel mooi weer. Ja. U bent vast op de hoogte van trends in de uitvaartwereld, want u bent hoofdredacteur van De Uitvaart. Zag u moderne trends terug vanavond? Nou ja, dat is moeilijk om te zeggen, omdat dit is zo anders dan anders. Dit is een bijna een one-of-a-kind fenomeen. Hmm. En dus dat is moeilijk om aan vanavond algemene trends te ontlenen. Wat ik al eerder zei, je ziet dat openbare, dat publieke rouwvertoon is een trend. Daarom was het ook niet vreemd dat het op radio en televisie rechtstreeks werd uitgezonden? Nee, je hebt het natuurlijk eerder gezien. Als je kijkt naar het buitenland met Diana, Lady Di. Verwacht u dat veel mensen gekeken hebben vanavond? Ik denk dat erg veel mensen gekeken hebben, ja. Oh ja. Zijn daar theorieën over waarom die mensen zo massaal huilden vanavond? Nou, er is een interessante theorie van een Engelse journalist. Die heeft daar een prachtig pamflet over geschreven. Zij komt wel voort uit een rechtse denktank, maar dat hoeft hem nog niet gelijk te disqualificeren. Dat kan me zo kloppen. Precies. Hij heeft er wel een aparte theorie over. Want hij heeft echt een pamflet geschreven. Dat is een vlammend protest. Hij zegt, het zijn eigenlijk allemaal krokodillentranen. Die mensen bij dit soort gelegenheden plengen. Precies. Hij noemt het een hypocriet leeg vertoon zelfs. Want hij zegt, waarom doen mensen dat? Ten eerste is iedereen vooral met zijn eigen verdriet bezig. Maar ten tweede doen ze het ook om het verdriet met anderen te delen, maar om te laten zien hoe deugdzaam ze zelf zijn. Dus het is eerder een egoïstisch vertoon dan een altruïstisch vertoon. Ja. Je doet daar aan mee om te laten zien hoe goed, hoe groothartig je bent om aan zo'n manifestatie mee te doen. Zou het kunnen kloppen? Ja, het is moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want daarmee zou je al die mensen die vanavond daar in de arena zo heel emotioneel meegedaan hebben, zou je gelijk disqualificeren. Dat wil ik absoluut niet doen. Tegelijk kan ik me er wel iets bij voorstellen. Het is wel een soort onnuchterende kanttekening bij alle stille tochten, alle beertjes die neergelegd worden, alle bloemen, alle briefjes. Daar, op zich is het wel goed dat daar is kritisch naar gekeken. Het gaat meer over die mensen die beertjes neerleggen dan over het slachtoffer van de moord of de aanleiding van de stille tocht. Ja, ja, het is op zichzelf geprojecteerd verdriet. Dat is die theorie eigenlijk. Ja, zeker. Daar komt het op. Ja, en ook vooral toch ook die eigen deugdzaamheid. Hè? Door aan dat soort grote manifestaties mee te doen, laat je zien hoe meelevend je zelf wel bent. En daarmee hoop je dat iets van die daar op jezelf afstraalt. Dus die eigen deugdzaamheid vooral willen onderstrepen. Ja. Tot slot, veel sprekers bleken vanavond in een hiernamaals te geloven. Viel mij op, is dat gebruikelijk bij begrafenissen van niet-religieuze mensen? Veel mensen dachten dat ze hem terug zouden zien en zo? Ja, weet ik niet. Ik ben wel redacteur van vakblad Uitvaart, maar ik bezoek niet heel veel begrafenissen daardoor. Maar wat je wel merkt, en ik denk dat dat een algemeen maatschappelijk verschijnsel is, als je puur naar de cijfers en de statistieken kijkt, is er sprake van een sterke ontkerkelijking. Ja. Maar zeker op dit soort grootste momenten in het leven grijpen toch heel veel mensen terug naar de traditie waar ze in zijn opgegroeid. En speelt het geloof dan ook weer een rol, hoewel ze misschien bij de bevolkingsstatistiek zullen aankruisen dat ze niet tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoren. Speelt een geloof en een geloof in een hiernamaals toch zeker een rol. Ja, interessante gedachten bij een memorabele uitvaart. Het is dus een simpele vraag. Wie was hier dood en wiens uitvaart was dit? Ik denk dat het niet zo heel moeilijk is deze week, want ik krijg al heel veel belletjes en appjes. Maar je hebt nog steeds een kans om te winnen. Laat je antwoord weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121 en win die heerlijke chocoladereep. Tot zo. Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. I Miss You van Clean Bennett en Julia Michaels. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en we zijn weer bezig met het leukste spel van de Nederlandse radio. Namelijk de Nachtkraker. Vandaag noemen we het de Rouwkraker, want we hebben het over een uitvaart van iemand. Je hoorde net een heel uitgebreid fragment van het programma Het Oog op Morgen met Thijs van den Brink toen nog. En die ging in gesprek met de hoofdredacteur van het blad Uitvaart. En ze hadden het daarover een uitvaart. En nu was de vraag: wiens uitvaart was dit? Er is enorm veel gebeld, er is enorm veel geappt. En ik denk dat het de eerste keer is in de geschiedenis van de Nachtkraker dat iedereen het goed had. Maar er was één iemand die had het extra goed. En dat was Peter. Ja, goeienacht. Ja, zeg het maar. Van wie was deze bijzondere uitvaart? Ja, dat kan niet missen. Dat het André Hazes was natuurlijk. Ik ga het heel even in de computer gooien. En ja, groot applaus krijg je vanuit Amsterdam. En Peter, ja, ben je een beetje fan van André Hazes? Ja, kijk, ik ben Amsterdammer, geboren Amsterdammer. Kijk. Dus André Hazes hoort daar natuurlijk bij. En ja, ik ben daar geweest. Ik ben daar geweest. Je bent bij de uitvaart geweest? Ja, in de arena. Wauw. Wat toen nog niet de Johan Cruijff Arena heette. Mm-hmm. Dat kwam later. Maar ik ben daar geweest. Wauw, kun je ons even meenemen? Want ik was nog ontzettend klein toen hij overleed. Hoe zag deze uitvaart eruit? Ja, heel indrukwekkend. Hoe ervaarde jij dat? Heel indrukwekkend. En heel erg passend. Heel erg passend bij André Hazes ook. Mm-hmm. En er wordt in dat interview wordt er gezegd over... Er werd gesjongen en er werd olé olé geroepen. Ja, dat hoort allemaal bij André Hazes. Ja, dat was hem. Het waren hele ingetogen momenten. En er werd gezongen en van alles. Het was ook een beetje optredens. Hè, van allemaal ook mensen die na bij hem stonden, zeg maar. Die veel met hem te maken hebben gehad in zijn carrière. Die traden op, die zongen. Mm. Hè, en zijn, zijn kinderen natuurlijk. Hè, dat waren natuurlijk nog heel jong. Ja, precies. En hoe was de sfeer onderling? Bij het publiek bedoel je? Ja. Ja, goed. Ja, het was niet wat je noemt een uitgelaten bende, om het zo maar te zeggen. Dat was het niet, maar het was gewoon heel... op de momenten dat het ingetogen moest zijn, was het ingetogen. En het stadion zat helemaal vol. Helemaal vol, 50.000 man. En Peter, we hebben het al de hele nacht over rouwen. Heb jij toen echt gerouwd om de dood van Hazes? Ja, we zagen het ook wel een beetje aankomen. Hè? Mm-hmm. Het was natuurlijk al, het zat er al een tijdje in dat het ging gebeuren. Ja. En ik denk dat het ook wel een beetje passend bij hem was. Mm-hmm. Om zo jong toch ook te sterven als een legende. Ja. En ik denk dat het wel paste bij hem. Precies. Om zo jong ook maar te dood te gaan. Hij heeft de uitvaart gekregen die hij verdiende. Ja, zeker. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Wie krijgt dat? Wie krijgt dat zo'n uitvaart? Niemand. En hij verdiende het echt. En we gaan natuurlijk ook een liedje van hem draaien. Wat is jouw lievelingsliedje van Hazes? Ja, nou ja, dat is een bijzondere. Dat is het Rode Licht. Het Rode Licht. En waarom is dit zo'n mooi nummer? Wel vanwege de muziek die eromheen zit, de omlijsting. Mm-hmm. Heel erg goede muziek. En de tekst hoort echt bij Amsterdam. Ja, we gaan naar luisteren. Dankjewel, Peter. En blijf aan de telefoon. Oké. Jij bent gehuurd voor een klein bedrag per uur. Ik zou je willen huren voor het leven. Ze komen daar bij jou voor wat aandacht van een vrouw. Maar ik ben veel te trots om geld te geven.

Do I Love You van Phil Collins. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we hebben het vannacht over rouw. En daarover ga ik in gesprek met Bart Bot. Want Bart is op jonge leeftijd zijn vader verloren, maar kon nergens terecht met zijn rouwproces. Toen heeft hij besloten om het heft in eigen handen te nemen en startte hij het rouwnetwerk Jong. Hierin creëert hij een plek voor jongeren om samen te kunnen rouwen. Bart, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe is het zo vroeg op de ochtend voor jou? Nou, ik moet zeggen, wel oké. Okay. Ja? Ja, dat wel. Ook de gedachte dat ik straks wel weer even een paar uurtjes slaap kan pakken, dat helpt wel, ja, moet ik zeggen. Dat snap ik. Dat helpt mij ook. Zeker. We gaan over iets heel bijzonders hebben, want jij bent iets heel bijzonders gestart. Ik zei het net al kort, maar jouw vader is op jonge leeftijd gestorven. Jij bent hem vroeg verloren in je leven. Hoe ging het proces bij jou? Ik ben inderdaad mijn vader zo'n 2,5 jaar geleden verloren. 18 november 2020. En daar ging in mijn geval een heel lang proces aan vooraf, zo'n 10 jaar. Dus even kijken, in 2011 is hij ziek geworden. En toen zeiden ze tegen mij, mijn moeder en mijn broertje dat het niet langer dan 5 jaar ging duren. En ik moet zeggen, pap heeft aardig gestreden. Dus die heeft daar bijna 10 jaar van gemaakt. Wauw. Ja, en dat heeft natuurlijk meerdere aspecten en heel veel invloed. Maar in mijn geval ben ik dan hartstikke trots op hem. En blij dat hij mij en mijn broertje nog zo ver heeft zien opgroeien. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Want jij was 11 toen hij die diagnose kreeg. Wat deed dat voor jou toen als nog eigenlijk nog niet eens een puber was? Je net aan een tiener. Ja, nog niet eens op de middelbare inderdaad. Ik denk dat het in het begin vooral heel veel verdriet was. En dat je een beetje gaat nadenken over andere dingen. En je gaat op een bepaald moment wat anders kijken naar het leven, denk ik. Mm-hmm. Je gaat zet het allemaal even in het perspectief. Is hij wel bij mijn diploma-uitreiking? Stel, ik ga ooit trouwen. Kan hij daarbij zijn? Als ik ga verhuizen, kan hij me dan helpen? Je gaat dingen in perspectief zetten. En bedenken, ik moet goed mijn best doen. Want hij moet daarbij zijn. En hij moet trots op me zijn. Dus ja, het brengt wat druk met zich mee in mijn geval. Ja. Had je ook dan een hele andere relatie met je vader dan bijvoorbeeld klasgenoten van jou? Aan de ene kant wel, aan de ene kant niet. Ik denk dat het nog steeds een gewone vader is geweest, om het zo maar te zeggen. Alleen, hij werd bijna direct arbeidsongeschikt verklaard. Dus hij was eigenlijk altijd thuis, niet meer op werk. En hij moest op een bepaald moment vaker 's middags slapen. We konden niet op verre vakanties, om het zo maar te zeggen. Zeker nog mooie reizen in Europa gemaakt. Maar we moesten wel altijd rekening houden met het feit dat pap niet fit was, om het zo maar te zeggen. Ja, kon je daar op die leeftijd een beetje vrede mee maken? Ja, soms wel, soms niet. Soms dan had je weer een week dat we op vakantie waren en dat het heel goed ging. En dat je dacht, wat blij dat hij er is. En wat gezellig, om het zo maar te zeggen. En andere dagen dan dacht je, hij is zo ziek. En dit is toch wel vervelend. We zijn op vakantie, dus hoe moet dit nou nu weer, om het zo maar te zeggen. Ja. Zeker als je wat jonger bent. Ja, dan kun je dat misschien ook niet altijd even goed begrijpen. Nee, precies. Relativeren is dan soms even moeilijker, inderdaad. Ja. Had jij toen op die leeftijd het idee dat je ergens een beetje begrip kon krijgen van leeftijdsgenoten? Dat mensen je echt begrepen waar je doorheen ging? Op die leeftijd zeker in het begin niet zo heel veel. Het is ook op die leeftijd best wel apart dat een ouder ziek is natuurlijk. Mm. Het was wel fijn, op een bepaald moment komen vrienden, vriendjes, vriendinnen vaker bij je thuis. En soms dan was het toch wel echt duidelijk dat pap ziek was. En dan komt de vraag wel iets vaker. Maar het is niet tot echt een beetje het einde van het proces geweest dat je ook wat ouder bent, wat bewuster. In mijn geval denk ik wel in de bovenbouw. Dat het echt wat meer duidelijk werd voor de rest van mijn sociale omgeving. Dat het niet zo goed ging thuis, om het zo maar te zeggen. Nee, precies. Dat toen pas dat stukje begrip kwam. En dan overlijdt hij als jij... Hoe oud was je? 20? 21. 21 was ik. Dat is ook nog ontzettend jong. Hoe was dat rouwproces voor jou daarna? Een beetje warrig. Ik was ook aan het afstuderen in die tijd. En ik was naar huis verhuisd op het moment dat het duidelijk werd dat hij echt op het einde van zijn leven kwam. Om mijn moeder te ondersteunen en mijn broertje die nog bij hem in huis woonde. Mm-hmm. En de fysieke zorg voor een groot deel over te nemen. En daar ben ik hartstikke trots op. Want daardoor is hij thuis overleden. En dat was heel heftig, maar wel achteraf gezien en nu er wat tijd overheen is gegaan heel fijn. Maar je komt in een gat terecht. Ik woonde dan ook weer thuis en niet meer in mijn oude vertrouwde studentenkamer, om het zo maar te zeggen. Ja, heel je leven staat dan opeens op stil natuurlijk. Ja, absoluut. En ik was wel onrustig in die periode. Slapen was ook lastig. Maar toen kwam ook een beetje het ding van wat moet ik nu doen? Dat rouwen, dat is er nu opeens. En toen kon ik gewoon niet echt de juiste plekken en informatie vinden. En toen, mijn theoretische hoofd ging toen een beetje denken van waar moet ik dat dan doen of waar moet ik dat vinden? En doe ik het goed? Doe ik iets fout vooral? Moet het zoveel pijn doen? Ga dat weg? Dus dan ga je jezelf allemaal vragen stellen. En zodra die eerste harde pijn wat gezakt was, toen ben ik maar echt op zoek gegaan naar dingen. Ja, en wat voor dingen was je dan naar op zoek? Ja, ik denk boeken sowieso, artikelen. Ik vond TED-talks kijken altijd wel fijn. Maar ook gedichten en natuurlijk muziek. Ik deelde een grote liefde voor muziek met mijn vader. En dan ga je toch een beetje kijken van waar vind ik dingen die mij helpen met het omgaan hiermee. Ja, want dit komt heel erg uit jezelf. Je doet zelf heel erg veel onderzoek daarnaar. Had je ook zoiets dat je het idee dat je vanuit extern een beetje begeleid kon worden? Dus vanuit een soort therapie of iets? Ik denk dat ik... Ja, ik wist dat het er wel was, maar ik durfde niet helemaal daar aanspraak op te maken. En ik had dan, ik noem het een beetje het onfortuinlijke toeval, dat twee vriendinnen van mij hetzelfde meemaakten op dat moment. En met hun kon ik er wel goed over praten. En dan echt over alle aspecten van overlijden, rouw, dingen die je niet meteen bespreekt met de eerste, de beste op straat, om het zo maar te zeggen. Dus daar heb ik heel veel steun uitgehaald op dat moment. Ja, want was dat dan ook heel anders om met hen over te praten dan met je moeder? Ja, absoluut. Ja, het was toch een ander soort verlies. Mijn moeder was een partner verloren, een gesprekspartner, een maatje om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En die vriendinnen waren een ouder verloren, een onderdeel van je fundament. Ook iemand die je niet verwacht te verliezen natuurlijk, ondanks dat je er misschien gedeeltelijk op bent voorbereid. Ja. Ja, en toen vanuit daar... zijn jullie dus Rouwnetwerk Jong begonnen. Wanneer dachten jullie van, dit gaan we nu opstarten? Ja, ik denk dat bij mij kwam het gevoel al vrij snel. Ook dus doordat ik die fijne gesprekken met hun had. En het feit dat al die informatie in mijn ogen toch nog steeds best wel verspreid over het internet stond. Mm-hmm. Zeker met betrekking tot jongeren. En toen heb ik volgens mij in januari, dus zo'n 3 maanden na het overlijden, een mail gestuurd. Nadat ik hun natuurlijk al persoonlijk had gevraagd naar nog wat andere vrienden van mij en huisgenoten. Of die mij misschien wilden helpen met het opzetten van deze organisatie. Omdat ik wist dat ik een beetje toch wel lucky was dat ik die twee vriendinnen had om het mee te bespreken. maar dat niet alle jongeren in Nederland dat hebben. Ja. Dus ja, ik hoop dat op die manier dat steentje te kunnen bijdragen. Ja, en hoe gaat dat dan in zo'n werk als je dan zo'n organisatie gaat opzetten? Waar moet je dan allemaal aan denken? Ja, nou dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus daar was ik niet helemaal op voorbereid, moest ik zeggen. Maar ik heb een beetje de kaders bedacht van tevoren. Dus het doel, wat had ik daarvoor nodig en hoe gaan we dat dan doen? Dus echt het plan, een beetje een frame qua tijd. En toen heb ik nagedacht bij mezelf van nou, ik heb vooral jongeren nodig. Rouwende jongeren. En dat zijn wij dan natuurlijk. En jongeren die kunnen helpen met hele andere dingen zoals design. Of het maken van een website. Daar wist ik natuurlijk ook niks van. En toen zijn we eigenlijk als een soort bedrijfje gaan vergaderen. En taken uitgedeeld en wekelijks gaan meeten. En toen stond het vrij snel, binnen een paar maanden al. Ja, en toen zijn we in 2021, dat is op 25 mei geweest, zijn we gelanceerd, online gegaan. Ja. Ja, wat goed zegt dat je dat ook zo met je beste vrienden allemaal kan opzetten op die manier. Ja, het was ook wel bijzonder hoor. Ik ben ze ook wel eeuwig dankbaar voor de steun en gewoon zonder enige twijfel ja te hebben gezegd om hun tijd te investeren. Zonder dat ik natuurlijk enig geld had om hun daarvoor te betalen. Precies, het is dus ook echt dus een organisatie voor jong, door jong. En dan als we dan gaan praten over Rouw Netwerk Jong, wat doet het precies? Wat doen jullie? Ja, wij proberen herkenning en erkenning te creëren. En positieve steun voor rouwende jongeren en hun naasten. En dat doen we door drie onderdelen die we zijn gestart. De grootste is het fundament, dat is de website. Daar kan je ontzettend veel informatie vinden in de vorm dus van podcast, TED Talks, artikelen. Maar ook hele praktische informatie, zoals bij de Rijksoverheid. Wat moet je doen als iemand is overleden? Waar kan je ook terecht, professioneel gezien, dus de professionele hulpmiddelen. Maar ook de erkenning in de vorm van verhalen, gedichten, dus ja, poëzie. En dan dat werkt weer door in onze Instagram, waar we die gedichten posten, die hulpmiddelen. En waar mensen ja, heel laagdrempelig zich bij ons kunnen aansluiten door gewoon een volgknop in te klikken. En dan zie je opeens het berichtje voor ons derde onderdeel van een praatgroep. En daar kan je dan bij aansluiten door of een mailtje te sturen of een DM. En in de praatgroep brengen we die jongeren dus echt fysiek samen. En met die drie onderdelen proberen we op zo'n laagdrempelig mogelijke manier en ook zonder geld, want we zijn jong, dus de meeste van ons zijn erg blut. Om dan maar te zorgen dat mensen ja toch die erkenning voelen en dat begrip bij elkaar. En ook dat ze weten dat er wel wat is in ieder geval. Ja, wat ontzettend goed. Hoe belangrijk is social media hier voor jullie? Ja, heel belangrijk. Zeker omdat alle jongeren, of tenminste bijna alle jongeren natuurlijk op social media zitten tegenwoordig. Dus het is een hele makkelijke manier voor ons om ja, in contact te komen met de doelgroep. En ook via social media zie je ook heel erg wat er in de rouwsector, in het rouwlandschap speelt natuurlijk. Dus ja, dat is een hele korte brug tussen ons en onze volgers. Ontzettend goed. Krijg je veel reacties? Zeg maar, melden mensen zich makkelijk aan bij jullie? In mijn ogen wel. Het is natuurlijk niet zo'n lange route naar ons. Een mailtje of een DM is, snel is veel makkelijker dan je aansluiten bij de praktijkondersteuner, om het zo maar te zeggen. Ja, dus, maar ja. Jullie hebben dan ook praatgroepen. Wat kan ik me daar dan bij voorstellen? Ja, in die praatgroepen bespreken we verschillende thema's. Rondom het overlijden, zoals rouwtriggers. Maar ook hoe ga je om met feestdagen of muziek die misschien dan even opwelt, waardoor je weer even terugkomt in je rouw. Of met foto's. je sociale omgeving is een heel belangrijk aspect als je rouwt. Want hoe wordt er op jou gereageerd en op jouw pijn en je rouw? En dat doen we dan in 4 bijeenkomsten. Die ook worden begeleid door humanistiek studenten. Dus daarmee creëren we ook voor hun de ruimte om hun talent eigenlijk te ontwikkelen binnen het praatgroepbegeleiding. En we gaan van het verleden, dus wat is er met je gebeurd, in die 4 bijeenkomsten naar de vraag, hoe zie jij jezelf rouwen in de toekomst? Wat heb je hier geleerd? Wat wil je meenemen? En wat kan ook anders? Want ja, rouwen is niet iets dat je even leert op school, om het zomaar te zeggen. Dus het is fijn om een keer er ook over na te denken van hoe rouw ik? En kan ik dat anders doen? Niet per se beter, maar kan ik dat beter indelen in mijn leven? Ja, prachtig. Heb je het idee dat het jou ook heeft geholpen daarna in jouw eigen rouwproces? Absoluut. Ja. Er is voor mij zeker één ding heel duidelijk geworden. En dat is praten over je rouw. En toch op een bepaalde manier comfortabel staan in je eigen rouw helpt ook met het proces wat je doorgaat. Want rouw eindigt nooit. Nee. Ik heb mijn vader 21 jaar gekend. Hij is een ontzettend groot onderdeel van wie ik ben. Zowel fysiek, mentaal als als alles. Ja, eigenlijk alles wat ik aanraak is ook pap op een bepaalde manier. Ja. En dat wil ik ook niet kwijtraken. Ik wil ook niet dat ik daar niet over kan praten. En ondanks dat er niet zo heel veel ruimte is in onze samenleving om het over je overleden persoon te hebben, is er heel veel ruimte in mij dat wordt opgenomen door pap. Dus dat is ontzettend belangrijk. En dat heb ik wel geleerd van dit proces. En natuurlijk ben ik onderhand ook wel iets meer dan alleen een ervaringsdeskundige. Ja. Maar zo ver hoef je nou ook weer niet te gaan. Echt, Bram, ik vind het echt een prachtig initiatief. Ik krijg nog een appje binnen van Dennis. Die zegt ook, geweldig initiatief. Wou dat dit er veel eerder was. Had ik zeker gebruik van gemaakt. Waar kunnen we jouw organisatie vinden voor degenen die dat nodig hebben? Ten eerste dus op onze website, dat is www.rouwnetwerkjong.nl. En verder op onze Instagram, @rouwnetwerkjong. En daar staan ook al onze e-mailadressen op. En kan je natuurlijk even rustig door alles heen struinen. Fantastisch. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Bart Bos, oprichter van Rouwnetwerk Jong. En ik wens je nog een hele fijne ochtend en slaap lekker nog even. Heel erg bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Een fijne uitzending verder. Dankjewel. En het is nu bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend gaat beginnen. De nacht van BN Vara is voorbij. De podcast van het Uurgesprek is terug te vinden in je favoriete podcast-app. Net zoals alle andere podcasts. Maar niet getreurd, je kan het komende uur weer opstaan met Stefan Komduur in het programma Vroeg. Daar gaan ze het hebben over of het een goed idee is om alle sekswerkers in Amsterdam op één plek te huisvesten. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu eerst Vroeg en daarna het NOS Radio 1 Journaal. Tot volgende keer. NPO Radio 1.